Maar we moeten nog steeds om 12 uur dicht. Dus er zit geen enkele verruiming in voor een extra verzwaring. Kijk, als nou iedereen weer tot 4 uur of tot 6 uur, maakt mij het uit, gewoon weer op stap kan, dus de regels zoals ze waren, en je moet zo'n code laten zien, dan zou je ergens nog kunnen denken van, oké. Ja, en niet alleen de coronapas krijgt kritiek, maar ook het loslaten van de 1,5 meter afstand levert kritiek op. Uit de medische wereld klinken geluiden dat het nu nog te vroeg is om de regel los te laten. Ook viroloog Marjolein Kikkert sluit zich hierbij aan. En bij BNR vertelt ze over de winter die we kunnen verwachten. Nou ja, goed, als je naar de deskundigen luistert, dan is het zo dat er wordt wel verwacht dat in dit najaar wat eraan komt en de winter, dat er toch weer een golf aankomt. Weet je, dat heeft te maken met het feit, dit is een respiratoir virus, dus het infecteert je ademhalingssysteem, ja. Precies. En ja, dat soort virus hebben we nou eenmaal van die golven in dat soort seizoenen. En die doen het goed als het koud is. Ja, precies. En dat gaat natuurlijk weer gebeuren. Dus in verband daarmee heb ik zoiets van, ja, weet je, ik snap dit natuurlijk. Het ligt heel erg in de lijn en iedereen wil graag dat we weer gewoon normaal kunnen doen. Waar ik bang voor ben, is dat als zo'n golf inderdaad weer gaat gebeuren. En ja, dat je weer terug moet schroeven. Dat je weer terug moet schroeven. Ja, volgens Hugo de Jonge snakken mensen naar versoepelingen. Daarnaast is het afschaffen van de 1,5 meter regel en het invoeren van de coronapas ook goed voor de vaccinatiegraad, volgens de Jonge, omdat dit meer mensen zou aanzetten om zich te laten vaccineren. Dat is niet het hoofddoel, maar het is natuurlijk wel een neveneffect, die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren. Dat is zo. Kijk, het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd, de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren. En dat is eigenlijk een heel mooi effect, omdat we daarmee in toenemende mate beschermd zijn. Ja, en volgens hem is het ook zo dat hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe minder snel het virus zich kan verspreiden. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jij vindt van deze nieuwe maatregelen die vanavond bekend worden gemaakt tijdens de persconferentie. Denk jij dat de 1,5 meter regel kan worden afgeschaft als je overal een coronapas moet laten zien? Of vind jij het een veel te groot risico en ben je bang voor een nieuwe golf komend najaar? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Ik haal hem nog even, want ik versprak me. Met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Bel naar 0800-1121 om je mening te laten horen. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. He keeps leaving you for dead. I don't know what you've been waiting for. So you've got your love locked up instead. But something better's waiting at your door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt. Find someone who loves you like you were. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Oops, you first. Find someone who loves you like you were. Don't forget the words I said. Picking you up when you're feeling down. You get strung on thoughts left in your head. When you lost hope, soon you will be found. Yeah. find someone who loves you. Je hoorde Galit hier bij Radio 1 met Know Your Worth. En dat is een hele goede boodschap als je het mij vraagt. Goedemorgen en je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hiermee praten over het nieuws. En straks vanaf 5 uur hebben we een gast die ons alles kan vertellen over het vroegtijdig afbreken van een zwangerschap, a.k.a. abortus. Dus als je vragen voor haar hebt, dan kun je die even opsparen en na 5 uur appen of bellen. Maar eerst gaan we het hebben over de coronapas. Want met een coronapas kan de 1,5-meter-regel prima worden afgeschaft in de stelling. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Jij kan dat bellend laten weten of append. En Piet die heeft gebeld. Goedemorgen, Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het goed is. We zijn natuurlijk als Nederlandse maatschappij naastig op zoek hoe we met dit nieuwe normaal moeten gaan omgaan. Hè? Want die corona, die zie ik voorlopig helemaal niet weggaan. Want eerst zou het in het najaar, zou alles weer normaal worden. Dat is dus helemaal niet gebeurd. En die vierde golf, die gaat er echt aankomen. En dan krijg je gewoon de vraag. Elk individu is natuurlijk vrij om te doen en te laten wat hij wil. Of hij zich nu wel of niet laat vaccineren. Maar zodra een individu, een ander individu, infecteert of aansteekt, die wellicht wel dood kan gaan, is het natuurlijk niet zo vrijblijvend meer. Dus je zult gewoon op een gegeven moment een maatschappij krijgen die gewoon zoekt en vindt de oplossing. En dat zal gewoon zijn dat we weer naar het nieuwe normaal toe gaan. En er hoort gewoon bij dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk dient te worden. En dat dit is een maatregel die dat kan bevorderen. Ja, dus jij zegt eigenlijk als we dit niet doen, dan krijgen we een nieuwe normaal waarbij we eigenlijk in een nieuwe lockdown terechtkomen. Dat wordt dan ons nieuwe normaal. Nou, die vierde golf gaat er echt aankomen. Als er pak een beet nog 2 miljoen niet gevaccineerden in Nederland rondlopen. Nou, die worden met die Delta variant echt wel achterhaald hoor. Die krijgen echt wel een probleem. Dus een aantal van die mensen, die wordt gewoon ziek. En die zorgen er weer voor dat de ziekenhuismedewerkers voor de zoveelste keer gewoon totaal crazy worden. Ze krijgen geen rust. Ze blijven maar op hun tenen lopen. En dat kan natuurlijk nooit op lange termijn. Dat is niet houdbaar. Dus die vaccinatiegraad, of we dat nou leuk vinden of niet, die moet omhoog. En dat zal het zal het nieuwe normaal worden, dit. Dat ga je gewoon krijgen tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Ja, daar ontstaat een kloof tussen. Je wil niet geïnfecteerd worden, je wil niet ziek worden. Dus mensen die niet gevaccineerd zijn, nou, ik zou ze niet naar huis halen. Hè? Ja, dat is duidelijk. Maar moeten mensen bij u dan als ze op bezoek komen ook bewijzen dat ze gevaccineerd zijn? Nee. Nee, want dat is nu wat wel gaat gebeuren. Hè? Je moet bewijzen dat je gevaccineerd bent of dat je getest bent. En je zegt net ook heel duidelijk van die kloof tussen wel gevaccineerden en niet gevaccineerden wordt groter. In hoeverre is dat vaccineren dan nog een vrije keus, volgens u? Ja, de mensen, wat ik zeg, zijn op zoek naar een manier om deze hele corona-epidemie te handelen. En dit is gewoon een strubbeling die past bij het plaatje om uiteindelijk tot werkzame situaties te komen. Dit hoort gewoon bij het proces van de voortgang om ermee te kunnen leren handelen op termijn. Maar die corona gaat niet meer weg. Dus ze zullen gewoon blijven zoeken naar een werkzame verhaal voor de maatschappij. En gaat u naar musea of bioscopen of horeca? Ja hoor, echt wel. Maar ook zonder corona bewijs? Nou, ik heb een coronabewijs. Nee, ik bedoel, van u laat zich er niet... Want nu is het niet zo en nu kun je gewoon een kroeg binnenlopen... en dan wordt er niet gecheckt. Ja. Maar u laat zich daardoor niet weer houden nu? Nee, natuurlijk niet. Want dan laat je toch uitspugen door de maatschappij op een gegeven moment. Je wilt toch deel blijven maken van de maatschappij. Zeker. Je wilt toch niet... stapje bij stapje uitgesloten worden. Dus je moet gewoon met de massa mee, of je dat nou leuk vindt of niet. Want het vervelendste is, als jij de oorzaak ervan bent... dat een ander op de intensive care komt te liggen of komt te overlijden. Dat wil je niet. Dus eigenlijk zegt u, neem je verantwoordelijkheid. Je zou die verantwoordelijkheid moeten nemen, want ieder individu is wel vrij. Maar zodra die een ander ziek maakt, ja, dan wordt het een ander verhaal. Misschien in de toekomst moet je voor de rechter komen. Wie weet. Ga je de gevangenis in. Ja, nou wie weet. We gaan beginnen met het corona toegangsbewijs in ieder geval. Dank voor uw bijdrage. Oké, goedjes. Fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... met een coronapas kan de anderhalve meter regel prima worden afgeschaft. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. En dat kun je laten weten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan kun je gratis een appje achterlaten. En wie weet lees ik hem straks voor. Maar eerst naar mevrouw Kerkij. Goedemorgen. Mevrouw Kerkij, RK. Ja, volgens mij zei ik dat. Mevrouw Kerkij. Niet Kerkwijk. Nee, Kerkij. Nee, gewoon Kerk. Kerk, oh, gewoon Kerk. Ja. Oh, nou, mevrouw Kerk. Nou, u maakt het wel makkelijker voor mij dan. Excuus. Ja. Mevrouw ik Kerk. Excuus. Goedemorgen. Nou, ik ben het helemaal niet eens met Piet. Oké. Okay. Helemaal eng wat hij daar zegt. Je krijgt een tweedeling in de maatschappij. Mm-hmm. Ik ben zelf niet ingeënt. Vanwege dat ik een herseninfarct heb doorgemaakt. Ja. Dus dat is mijn reden. Mijn huisarts was hier ook nog van de week. Ik heb het met haar over gehad. Uh-huh. Dat ik me eigenlijk bijna een paar jaar ga voeden. Hè, omdat ik geen prik neem. En wat meneer Piet zegt is helemaal niet juist. Als jij gevaccineerd bent... Hè, kan je nog altijd... een besmetting overbrengen. Ja. Dus het is... een schijnveiligheid. Ja. Snapt u wat ik bedoel? Zeker, ja. Maar u zegt... U heeft zich om medische redenen... niet laten vaccineren. Ja. Voelt u zich door deze coronapas... die eraan zit te komen buitengesloten? Ja. Ja. En hoe ik gaat... Ik ga altijd naar een terrasje hier in Hattem. Mm-hmm. Ik woon in Hattem. En dan zou ik dat niet meer kunnen. En wat heeft u erover nagedacht hoe u dat dan gaat doen straks? Nou, ik denk dat ik de horecaondernemers zo goed ken... Mm-hmm. dat ze zich daar niet aan gaan houden. Dat ze even een oogje dichtknijpen? Ja. Ja. En u bent niet de enige. Er stond laatst ook een stuk in de krant. Volgens mij was het Parool met een opiniestuk waarin iemand zei van ik ben allergisch voor die prik. Sluit me alsjeblieft niet buiten. Dat kan heel goed. Ja, u bent niet de enige die wegens medische redenen niet gevaccineerd is of niet gevaccineerd wil worden. Maar je voelt bijna een soort dwang. U voelt zich bijna gedwongen om gevaccineerd te... Ja. Dat je voelt je bijna buitengesloten. En hoe zou het kabinet de corona dan nu moeten aanpakken, volgens u? Ze zouden gewoon die anderhalve meter moeten handhaven. Ja, dus u zegt... Sowieso. Of iedereen zich nou wel of niet laat prikken... die anderhalve meter moeten ze niet wegdoen. Dat is net zo dom als dansen met Jansen. Ja, dat dansen met Jansen was inderdaad niet heel intelligent. Daar ben ik het helemaal mee eens. Huh? Nee, ik zei dansen met Jansen was inderdaad niet heel intelligent. Nee. Maar u zegt die anderhalve meter samenleving, die moeten we houden? Die moet gehandhaafd blijven. En hoe lang moeten we die nog handhaven? Nou, zolang als het nodig is. Maar zolang corona in ons leven is... Maar dat gaat niet meer weg. Dus dan moeten we voor altijd afstand houden? Ja. Maar ik denk wel dat die coronavirus gaat muteren totdat het steeds minder ziekmakend wordt. Snap je? Ja, ja, dat het steeds minder erg wordt volgens u. Ja, ja. Er gaat een beetje tijd overheen. Maar het is met veel virussen zo. En ik vind dat iedereen ook heel angstig gemaakt wordt door die variant. Hè? Mm-hmm. Hoeveel mensen liggen er op de IC op het ogenblik met die variant? Weet jij dat? Nee, niet met die variant. Daar heb ik geen cijfers van. Nee. Nee. Dus ik vind dat dat... natuurlijk is corona ontzettend. Mm-hmm. Hè? Maar weet je, ik ben zelf medisch onderlegd dat aan een gewone griep gaan iedere jaar 3000 mensen dood. Ja, maar los daar even van die discussie. Ja, maar los. Nou, daar horen we heel veel mensen over de laatste tijd. Ja, maar... de laatste tijd, maar niet. In het verleden. Maar los daarvan, u zegt, nou, dat kroegje bij mij om de hoek, daar kan ik waarschijnlijk nog wel heen, want daar ken ik de mensen die dat uitbaten. Maar ja. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt, ik wil een keer naar een museum, of ik wil een keer naar een bioscoop, of ik wil een ander uitje doen. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik ben zo invalide dat niet heel makkelijk gaat. Mm-hmm. Hè? Dus ik heb heel veel restverschijnselen van mijn herseninfarct. Maar dat zou ik wel willen doen. Nou, dan moet ik maar zo'n test doen. Dan gaat u testen. Ja. Ja, duidelijk. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Kerk. Ja. En een fijne dag nog. Hetzelfde. En succes met de uitzending. Dank u wel. Je luistert naar Gaan. En tot 6 uur hebben wij het hier over het nieuws van de dag. We zijn bezig met de stelling: met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Ben je het er mee eens of oneens? Laat het vooral even weten via de app of telefonisch, zoals Adrie heeft gedaan. Goedemorgen, Adrie. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ten eerste, als je de corona hebt, kom je de gevangenis niet in, Piet. Dus, Sorry, wat zei je? Als je corona hebt, kom je de gevangenis niet in. Wie zegt je, dat? We moeten Piet zegt dat toch. Als je, dat je dan de gevangenis in moet. Nee, dat zei Piet niet. Piet zei, als we zo doorgaan, dan is er kans dat het lijkt erop alsof je in de toekomst strafbaar gesteld kan worden voor het feit dat je niet gevaccineerd kan zijn. Maar jij mag zelf even een nieuwe input inbrengen. Ik zeg het in Jip en Janneke taal. Maar in ieder geval... Het slaat dus nergens op, want het heeft geen enkele zin. Maar wil je want zelf... Als je dat gaat stellen, die pas... Ja? Terwijl je dus zo de supermarkt inloopt. Je rijdt zo het tankstation in. Mm-hmm. Maar je zo de benzinetankapparatuur in je handen hebt. Ja. Ja, en zondag is het mooi weer. Dan zitten ze hier allemaal met z'n 20 in de tuin te barbecuen. Dan heeft het geen enkele zin. Dus waar je ook besmet wordt, het raakt, dat maakt niet uit. We lopen het meest de supermarkt in. Ja, en we zitten met z'n allen in de tuin. We rijden met z'n allen het tankstation in. Ja. Wat is het gehalte van je controle bij die horeca? Van de 10 mensen gaan er misschien 2 of 3 naar de horeca. Dus, en die andere 7 zien die hele horeca nooit. En zegt u dan, het moet overal moet er getest worden, dus ook bij de supermarkt, of overal juist niet? Ik zeg niet dat het moet. Ik zeg alleen de constatering dat het geen enkele zin heeft als je aan de ene kant een maatregel hebt, terwijl je dus zo de supermarkt inloopt en een tankstation inrijdt en weet ik veel waar. Nee, dat snap ik. Nee, dat is duidelijk. Maar wat vindt u zelf? Wat ik zelf vind. Ja. Dat het geen enkele zin heeft. Nee. Dan moet je het overal doen. En niet met z'n allen hieromheen zitten ze met z'n 20 in de tuin te schreeuwen. En dan komen ze uit alle windrichtingen vandaan. ik heb tuinen naast me. Ik denk, nou, het lijkt het Lidl wel. Het Leidseplein. Dus het is dus gewoon... wel altijd steeds hetzelfde. Want ik erger mij aan het stomme gelul af en toe van mensen. Ja, dat meen ik echt. Nee, dat is duidelijk. Maar ja. stel dat het gaat... tenminste, dat coronapas die komt er waarschijnlijk eind september. Ja. Hoe gaat u daarmee om als die er straks is? Zegt u dan, nou, dan ga ik nergens meer heen? Ik heb geen zin. Er zijn mensen die stappen met z'n 4 of 5 in een taxi. Wat voor zin hebben mondkapje dan? Nee, dat snap ik. Maar wat voor u, zeg maar persoonlijk, zegt u dan, nou, dan ga ik maar niet meer naar horeca, dan blijf ik wel thuis, dan ga ik wel mijn achtertuin zitten? Ik stel me eigenlijk een beetje defensief op. Ik ga echt niet op het terras zitten te brullen. Maar ik zal wel naar die supermarkt moeten. Ja. Dus daar kan ik geen moer aan doen. Dus dan word ik daar wel besmet. Maar als die besmetting zo erg is, dan zal het zeker toenemen. Of je moet die supermarkten moet je sluiten. Ja. En als de pakketjes, auto's besmet de hele dag de straat in rijden, dan komt het ook van alle windrichting. Als je met z'n allen in vliegtuigen stapt, dan helpt die hele corona prik niet. Want dan vlieg je de hele wereld over van links naar rechts. Dus het is een hele hoop paniek om niks. Maar die anderhalve meter, als dat zou helpen, dan hou een beetje afstand. Het helpt dan misschien. Misschien. Ja, u zegt net wel wat heel interessants. U zegt, nou, ik ga me een beetje defensief opstellen. Dus ik ga niet naar horeca als ik moet bewijzen dat ik getest ben of een vaccin heb. Ik ga toch niet naar horeca. Nee, oké. Okay, maar dan ging ik er wel eens zitten. Ik heb er geen behoefte aan. Nee, wat ze in Frankrijk zagen was dat het aantal bezoekers kelderde best wel hard. En dat is ook wat horecaondernemers nu zeggen. Want het is de zoveelste klap. En die zijn ook bang dat hun bezoekersaantal gaat dalen. Hoe staat u daar tegenover? Nou, dan daalt het toch. Dan zijn er minder ongelukken op de weg. Dat ze elkaar doodrijden en van de weg afrijden, weet ik veel wat. En dan wordt er minder gesopen. Ja. Oké, okay, dank u wel voor uw bijdrage, Adrie. Ik wens u nog een hele fijne dag. We zijn bezig met de stelling: met een coronapas kan de anderhalve meter regel prima worden afgeschaft. Wil je daarover meepraten, dan kan dat via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Ook als je voor die pas bent, ook als je tegen die pas bent, laat het vooral weten. Johan, goedemorgen. Wat vind jij? Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, ja, ik ben niet Johan hoor, maar ik denk, laat ik maar reageren. Want hoe heet jij? Ik heet Bo. Oh, excuus, dan is er iets misgegaan met het doorgeven. Helemaal geen ramp hoor. Bo, goedemorgen Bo. Ja, goedemorgen. Ja, ik wil wel even reageren, want daarvoor hoorde ik al iemand, een eigenaar van een horecabedrijf, die zei van, ja, die zag het al helemaal niet zitten met het controleren. Mm-hmm. Hij zei van, ja, want dat is bijna niet te doen. Ja, als ik kijk op sommige terrassen, zoals vandaag, of sommige horecazaken, ja, die zijn stampers vol. En dan zie ik helemaal geen anderhalve meter. Maar ik moet er niet aan denken als iemand dat allemaal moet controleren. Dus dat is ook, als zouden ze dat willen invoeren, zeg maar. Ja, dan zouden ze dat toch wel wat moderner mogen doen in plaats van dat primitieve met een pas. Dan zouden ze dat moeten scannen of iets dergelijks. Ik roep maar wat, maar... In ieder geval iets wat een beetje werkbaar is. Want in de praktijk gaat het denk ik wel de nodige problemen opleveren. Ja, dat zeiden eigenaren van cafés vandaag ook. Die zeiden, ik moet dan nog iemand extra innemen terwijl ik al personeelstekort heb. En dat inderdaad kan niet een 20-jarige zijn voor de deur. Maar dat moet echt een goede portier zijn, want mensen gaan moeilijk doen. Dus ja, het, volgens de horeca mensen gaat dat ook echt wel gedoe opleveren. En worden ze nogal lastig gemaakt. Maar jij zei als ze dit willen gaan doen, maar het staat wel gewoon gepland dat dit gaat gebeuren. En vanavond om 7:00 is natuurlijk die persconferentie. Ja. Maar ingewijden hebben wel al laten weten, bronnen uit Den Haag, dat die coronapas er gaat komen. Wat ga jij dan doen als hij er straks is? Ja, kijk. Ja, ik zat net ook naar Piet te luisteren. Mm-hmm. En ik begrijp Piet ook wel. Maar kijk, het is wel zo dat in dit land, we hebben allerlei soorten mensen in allerlei soorten en maten, gelukkig maar. Iedereen heeft ook zijn eigen mening. Mm-hmm. Het is een illusie om te denken dat iedereen gevaccineerd gaat worden. Want ja, ik zie nou de middelen die ze gebruiken, is ja, om het, zeg maar, de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, vind ik dwangmatig. In plaats van dat ze dat nou stimuleren met, ik zeg maar wat, op een financiële manier, bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering, dat ze daar een eenmalige korting op krijgen of belastingverlaging. Ik roep maar iets hoor. Mm-hmm. Ik roep de manier om het, zeg maar, te stimuleren is meer dwangmatig in plaats van dat ze dat dan als, zeg maar, aantrekkelijk maken. En ja, goed, en er zijn ook heel veel mensen die er anders over denken wat de vaccinatie betreft. Kijk, ik begrijp het wel. Ik persoonlijk heb ook mijn mening en ik vind het hartstikke goed dat mensen beschermd moeten worden. En zoals andere mensen ook al zeiden, van ja, de corona gaat wel blijven, inderdaad. Dus ik vind dat iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hè? Om dus zeg maar, net zoals je thuis je handen wast en zo, dus ook de 1,5 meter of een mondkapje of testen. Ja, ik vind dat iedereen daar ook zelf zeg maar in verantwoordelijk is. Hè? Dus, ja, ik bedoel, ja, dat is mooi gezegd. Alleen het gaat natuurlijk niet alleen om het individu. Dus als ik alleen verantwoordelijk was voor mezelf, dan had ik me misschien niet laten vaccineren. Maar het is natuurlijk wel, je bent onderdeel van een samenleving. Inderdaad. Ik begrijp het wel hoor. Alleen het allerbelangrijkste hierin, vind ik, is dat ik denk dat er straks wel een hele groot probleem gaat optreden. En dat is namelijk dat mensen het gevoel hebben dat hun vrijheid wordt ontnomen of hun keuze. Hè? Dat ze niet meer mogen kiezen, want vrijheid is een groot goed. Veel mensen, je hebt genoeg mensen die zich daar enorm kwaad om kunnen maken. Hè? Kijk, afgezien van het feit of ze nou gevaccineerd zijn of niet. Maar het niet kunnen beslissen over je eigen of niet de keuze kunnen maken. Het is ook een vorm van chantage. Want als je niet gevaccineerd bent, dan mag je daar en daar niet in komen. En je mag ook nog testen. Hoor. Je mag ook nog testen. Precies. Ja, maar kijk, ik begrijp het allemaal wel, hoor. Wat u ook zegt over het geheel en de veiligheid daarvan. Mm-hmm. Tuurlijk. En dat mensen daarin, zeg maar. Maar zo'n horecaonderneming vind ik dat die ook, zeg maar, de keuze moet hebben van of die dat wel gaat doen in zijn zaak of niet. Want als jij nou aankomt zetten en je weet van, oh, die zaak is, daar moet je wel je vaccin laten zien, je pas laten zien, et cetera. En je voelt je daar veiliger, dat je daar zelf kan beslissen om daarheen te gaan. En de andere zaak die dat niet wil doen, om zijn reden. Ik zeg het maar wat die andere man al zei, van het is voor mij niet werkbaar of ik heb personeel er niet voor. Want de horeca heeft een zware klap gehad, hè, financieel gezien. Ik bedoel, en dat ze nou nog meer maatregelen, ja, dat is voor die mensen ook niet... Ik begrijp het wel, hoor. Alleen ik vind dat de vrijheid en de keuze, die wordt de mens wel ontnomen hierin. En dat vind ik wel een gevaarlijk iets. Kijk, ik zelf ben er niet zo moeilijk in, hoor. Ik bedoel, wat Piet al zei, hè, gewoon beschermen en et cetera, meedoen met de rest. Ja, qua veiligheid. Maar ik vind wel dat de keuze en de vrijheid, ja, die toch wel in het geding is, om het zo maar te zeggen. Dat is duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Bo. Ja, geen dank. Een fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over stellingen en nieuws van de dag. Straks hebben we een gast die ons alles kan vertellen over het vroegtijdig afbreken van zwangerschappen, a.k.a. abortus. Maar eerst zijn we nog bezig met de stelling: met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt en je kan het laten weten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Maar eerst Kelly Clarkson. I traveled 15 hours. fell far from the tree. I will never leave her like you left me. And she will never have to wonder her worth. Because unlike you, I'm gonna put her first. And you know, je hoorde Kelly Clarkson met Piece by Piece hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur nog mee kan praten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Om 5 uur hebben we een gast, of na 5 uur hebben we een gast, die ons alles kan vertellen over abortus. Heb je daar een vraag voor, stuur die dan even in via de app. Of bel straks na 5 naar 0800-1121. Maar eerst gaan we even door met de stelling. Met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Wat vind jij daarvan, Charlotte? Goedemorgen. Goedemorgen, Raonak. Goedemorgen. Leuk je weer eens te horen, want het is alweer een tijdje geleden. Hè? Ja, ik had zomervakantie. Nou, gelijk heb je. Ik hoop dat je goed uitgerust bent. Zeker, ja. Gaat nou, het goed? Fijn. Ja hoor. Mooi. Zeker. Nou goed, ik wil even mijn reactie geven. Ik vind dus ten eerste, vaccineren doe je voor elkaar. Dat is zo essentieel. En dan heb ik het niet over de mensen die niet gevaccineerd mogen of kunnen worden. Die moeten juist in bescherming genomen worden. Hè? Ja. Dus zoveel mogelijk mensen ook gevaccineerd zijn, is voor hun het risico wordt dan ook minder dat ze ziek worden. Maar ik zou ook nog het vaccineren. Gelukkig zijn de meeste mensen wel gevaccineerd. Maar men moet niet denken dat wanneer men gevaccineerd is, niet ziek kan worden, want dat kan men wel degelijk. En ik zou het eigenlijk willen vertalen. Het vaccineren wil zeggen dat je 70-90% minder kans hebt om op de IC terecht te komen. Dus dat is wel een heel ander verhaal dan dat je zegt, oh, ik krijg het niet zo snel of ik word niet ziek. Want je kiest er toch sowieso niet voor om ziek te worden. Daar kiest toch niemand voor eigenlijk. Dus dat risico. Mensen moeten zich wel goed realiseren dat vaccinatie sowieso niet 100% safe is. En hoe lang het nog werkzaam is. Maar het verkleint natuurlijk wel de kans, heel erg gelukkig, op de IC-bemanning. Hè, en dat je daaraan overlijdt. Maar die 1,5 meter en het mondkapje. Ja. Ik ben dus ook een beetje teleurgesteld in de supermarkten, want alles loopt weer gewoon zoals het voorheen was. En onhygiëne met die karretjes en die toestanden. Ik vind dat soort dingen moet je juist wel blijven handhaven. Dat is erg essentieel, want de meeste besmettingen vinden plaats op afstand. Druppeltjesinfectie, met het spreken naar elkaar toe, het dicht bij elkaar komen. En weet je, 2 meter afstand is een duidelijke beeld. Dan ben je toch altijd op 1,5 meter. Hè? Want bijna niemand hield ook toen de tijd niet die 1,5 meter afstand. Sowieso. Maar juist die afstand is zo belangrijk. En je handen wassen en een maskertje opzetten. Dat is gewoon een beetje extra safe voor elkaar. Begrijp je? En ja. Het moet gewoon gehandhaafd blijven. Want ja, ik hoorde dus zojuist ook in de uitzending dat een luisteraar zei van ja, de mutaties zijn, meestal kunnen die wat milder worden. Nee, de mutaties, dat is iets heel onverwacht. Dus het kan ook juist ernstiger worden, besmettelijker worden. Dus je moet proberen het virus zo beheersbaar mogelijk te houden. Want wij komen inderdaad niet van dit virus meer af. Dus al die gewoontes moet je zo langzamerhand wel een beetje aanleren. En ik vind het dus ook heel spijtig. En ook ik vind het heel spijtig voor de restauranthouders en de horeca. Want ik begrijp best dat heel ongemakkelijk is. Maar kijk, we gaan nu straks weer de herfst, winter in. Dus alles bevindt zich in de binnenruimte. Dus wat ook heel essentieel is, heel erg essentieel, is de ventilatie. De ventilatie is heel erg belangrijk. En dat is het punt waar de horeca nu ook mee kampt. Het is niet zo dat ze extra hard aangepakt moet willen worden. Want ik vind het ook echt heel triest. Maar als men dan zegt bij de horeca, ja, we hebben dan apart iemand nodig die dat controleert. Want ik vind het prima dat je je laat controleren voor de veiligheid, voor elkaar. Dat moet dan op een of andere manier, als ze daar een extra personeelslid voor aan moeten schaffen, wat dan extra kosten met zich meebrengt, ik weet bijna haast zeker dat dat gecompenseerd kan worden. Zeker als je je bereidwilligheid toont om mee te werken aan de veiligheid van de situatie waarin wij ons nu vinden. Ja, en Charlotte, jij zei net, we moeten leren dat we als we naar de supermarkt gaan, dat we die afstand houden, dat we die, dat we die karretjes en die mandjes blijven poetsen, dat we ons mondkapje opzetten. Maar dat probeert Hugo de Jonge ons nu juist af te leren. Ja, maar dat is nou het vervelende van die Hugo de Jonge. Het OMT, het OMT, mensen die er verstand van hebben, en dat is ook wel eens handig, dat er een beetje kundig over gesproken wordt, die adviseren, doe dit nou niet. Wees een beetje behoedzaam. Ik vind sowieso, vind ik het buiten een virus om, vind ik het toch al behoorlijk smerig, al die karretjes, waar iedereen met zijn handen aan zit, hè? Ja. Heel veel mensen die naar het toilet gebruiken hun handen niet wassen. Ik zal ze de kost geven. Nou, ga jij met je handen daar weer op. Lekker. He, dus ik was toch. Weet je, voor mij is er niet zoveel veranderd wat dat betreft. Want ik vond het toch altijd al goor met die karretjes en al dat gedoe. He, dus voor mij is het niet zo'n verschrikkelijk probleem. Maar waarom zou men dat nou niet kunnen en willen doen? Je wilt toch allemaal in een gezonde samenleving, zo gezond mogelijk. En bovendien, straks komt ook het normale griepvirus er weer aan, hè? Dus dan wordt de weerstand van de mensen sowieso, voor ons allemaal, wordt minder. Ja. Dus hou nou een beetje rekening daarmee. En dan al die meningen, al die analyses, mensen die precies weten hoe een vaccin werkt, de basisbegrippen kennen. Ik word daar zo moe van. Zo ongelooflijk. Weet je, ik word niet eens meer boos. Ik word gewoon moedeloos. Want dit land is zo moeilijk in gareel te brengen. En degene die niet gevaccineerd wil worden, die dan begint te jammeren. Ja, maar dat is vrijheidsberoving. Nee, dat is het niet. Je berooft jezelf van die vrijheid. Je wilt jezelf, en dan ga ik een heel groot woord gebruiken, asociaal gedragen. Dus asociaal gedrag hoeft niet beloond te worden. En dat is mijn mening. Duidelijk. Dus als het in jou ligt, Charlotte, denken we niet eens aan die coronapas, maar houden we gewoon afstand, zorgen we ervoor dat we gevaccineerd worden en poetsen we onze spullen die we delen nog een keertje extra. Precies. Maar ik vind ook de ventilatie in de binnenruimtes belangrijk. Maar ik vind het toch wel prettig, ja kijk, om eventjes dat coronapasje te laten zien of te laten zien dat je getest bent. Waarom niet? Mensen, doe toch niet zo ongelooflijk kinderachtig. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Charlotte. Graag gedaan, Ronak. En geniet van je dag. Ja, zal ik doen hoor. En jij ook. Dankjewel. Ja. Je luistert nog steeds naar Gaan en we zijn bezig met de stelling: met een coronapas kan de 1,5-meter-regel prima worden afgeschaft. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. John die heeft gebeld. Goedemorgen, John. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om te horen. Gaat het goed met je? Met mij gaat het goed. Mooi. Met jou ook, hoor ik. Zeker. Ja, ik was een beetje geschrokken, want op een gegeven moment was het van Schaier en was het gauw, dan was het niet. Ik wist niet dat je vakantie was. Dus ik ben altijd bang dat je vervangen wordt of zo, weet je wel. Dus ik ben blij dat je weer bent. En twee avonden zou mij beter uitkomen voor jou. Ik weet niet of jou goed uitkomt. Ik weet niet of zit je baas ook te luisteren of niet? Ja, denk het wel. We zijn het aan het bespreken. Laten we het daarop houden. Nou, laten we het erop houden, jij twee avonden. En dan Stefan, een dagje is toch ook goed. Die jongen doet het al zo lang. Die kan best één dagje, is genoeg voor Stefan. over het... ik zit nog even te puzzelen, want hoe gaat dat eruit zien? Ik heb een neefje van mij, ik ben twee keer gevaccineerd. Hè? Ja. En heb een neefje van mij die heeft gezegd, oom Sean, je kan... ik heb zo'n ding mee. Hij zegt, ja, maar dat is niet goed. Want daar zit geen QR-code op. Dus die heeft voor mij die vaccinatiebewijs opgevraagd. Ja. En heb twee gehad, even binnenland, even buitenland. Is dat nou die pas? Of, die corona-app? Nee, het is geen, ik heb niet zo'n ding. Ik heb het op papier. Hè. Ze hebben het thuis gestuurd. Hè. Dat is mij aangevraagd. En ik heb op een A4'tje heb ik zo'n bewijs gehad. Voor internationaal en voor nationaal. Met zo'n QR-ding erop. Ja, nou ja, als je kan bewijzen met je legitimatiebewijs dat je gevaccineerd bent, of dat je recentelijk getest bent, of dat je recentelijk corona hebt gehad, dan kan je naar die plekken die ze hebben aangewezen waar je dat moet bewijzen. Onder andere horeca, bioscopen en theaters. Ja, voorlopig die drie, hè. Dus het is dus we krijgen er niet weer een apart ding voor of zo. Het is gewoon, ik krijg geen tweede paspoort, John. Goed zo. Dus gewoon met mijn rijbewijs en het papiertje, dan kan ik naar het museum of wat dan ook. En identiteitsbewijzen volstaat inderdaad. Ja, maar wat vind je van de stelling? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar ja, jij noemt ze al op. Een museum. Theater. Theater, het bioscoop. Ja, en de horeca. En de horeca? Ja. Nou, ik vind het nogal mager, eerlijk gezegd. Hoe zit het met de vliegtuigen en de voetbalstadions en zo? Ja, voetbalstadion ook, hè? Dat geldt al nu. Als je voetbalstadion in wil, moet je inderdaad zo'n pas laten zien. Okay. Dat geldt ook bij de Formule 1. Als je dat circuit opging, dan moest je een pas laten zien. Dat geldt ook voor gesloten feesten vooralsnog. Dus als je stelt dat er een feest zou zijn in Paradiso, wat er nu nog niet is, volgens mij, dan zou je hem ook moeten laten zien. Het geldt al op heel veel plekken eigenlijk. Ik ben helemaal voor. En ik denk dat ze daar nu ook mee komen. Omdat het begint nu ook een economisch toestand te worden. Hè? Nederland zakt een beetje weg. Het schijnt hartstikke goed te gaan, economisch. Maar ja, wat bij mij bovenaan mijn lijstje staat, en bij menig één denk ik, is toch dat we de ziekenhuizen moeten ontzien. Want nogmaals, ik vind het schandalig hoe ze met het IC-personeel, dat die nog steeds geen salarisverhoging krijgen. En dat is toch wel belangrijk, dat we die ziekenhuizen leeg houden. En daar is het voor. En dus mensen die niet gevaccineerd zijn, die willen wij. Dus om het in hun voordeel te zeggen, mensen, als jullie luisteren, als je niet gevaccineerd bent, wij gevaccineerden, we willen niet dat jullie ziek worden. Dus je mag gewoon thuis blijven. Of vaccineren. En daar is het voor natuurlijk. Want die zusters en die broeders, die zijn ook een beetje zat in het ziekenhuis. Ja, en John, jij bent heel, heel duidelijk. Jij zegt vaccineren, jij bent kamp vaccineren. Er zijn ook mensen die zich niet laten vaccineren om medische redenen, maar ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze dat vaccin niet nodig hebben, of niet geloven dat dat vaccin werkt. Hè? Er is een grote kamp dat zich wel laat vaccineren, laat dat duidelijk zijn. Maar is dit ook niet een tirannie van de meerderheid? Nou, ja, maar dit is volksgezondheid, Raunak. En mensen die, zoals die mevrouw die aan het begin van het programma had, mevrouw, ik, er moet een uitzondering maken voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd mogen worden, hè, omdat ze allergisch zijn of wat dan ook. Dat is die moeten we wel blijven ondersteunen. Die moeten dus wel mee mogen blijven doen. Maar als je er echt geen zin in hebt, ja, het is tirannie van de meerderheid. Dat geldt hier niet. Ik weet niet hoe gauw ik uit moet leggen waarom het niet geldt. Maar het komt op mij een beetje geforceerd over als je het zo brengt. Maar dat is het toch ook? Het is niet iets dat we door willen drukken, omdat wij dat zo graag willen, weet je wel. Van wij willen zo graag tirannie van de meerderheid. Dat is, ja, dat is. Ik heb een beroemd iemand die zei is, democratie is de kortste weg naar een dictatuur. Ja. Dat was ik toevallig die dat zei. Oh, kijk. Maar dat geeft niet. Dat was vorige week. Maar dat is wel zo natuurlijk. Hè? Als jij een meerderheid in de Tweede Kamer hebt, kan maar doen waar je zin in hebt. Dat is tyrannie van de meerderheid. Maar dat is op vlakken zoals het die meerderheid uitkomt, zeg maar. Maar in dit geval, ja, we kunnen er toch niet omheen dat het. Nou ja, want jij bent zo overtuigd van je eigen gelijk. En laten we even duidelijk zijn. Nee, ik heb me laten vaccineren. Ik ben een schaap. Nee, maar gewoon wat me gevraagd wordt. Nee, maar jij ik ben er niet van overtuigd. Misschien zit er wel een chip in me. Misschien hebben ze me wel gechipt, weet ik veel. Ik, Ik weet het niet. Misschien hebben ze wel gif in mijn foto. Maar ik doe maar gewoon wat me gevraagd wordt. Wie ben ik nou om te zeggen van... Dat is niet nodig en er is niks aan de hand. En wie ben ik nou? Ik heb nou geen 5 minuten medicijnen gestudeerd. Dus dat kan ik toch niet zomaar geroepen, want het is allemaal niet nodig. Dus ik ben niet overtuigd van mijn gelijk. Maar ik heb zoiets van... Wie ben ik om hier tegenin te gaan? En ja. Dan vraag ik ook aan al die anderen, aan die wappies... Wie ben jij nou om te zeggen... Zoals die engel ook... Jongens, wie ben jij nou om dit allemaal toch een groep van man... Houd toch op. Maar je bent toch niet per se een wappie als je niet laat vaccineren? Nou wel, als je dat niet wil doen omdat je eigenwijs bent... of omdat er niet zoveel aan de hand is. Dan ben je wel een wappie, ja. Nogmaals, als het niet mag vanwege medische redenen, prima. Als je prikangst hebt, dat is dan ook weer wat. Ja, dan heb je pech gehad. Dan ben je kaarting. Dan heb je gewoon pech gehad, dan ga je niet naar de bioscoop... Als jij prikangst hebt, dan hou je of je gaat in therapie, weet ik van wat. Net zolang dat je wel durft te prikken, wat er stelt ook gezag voor natuurlijk. Het hele prikken niet, maar goed. En verder, zwakken zijn op hoor, hou een akker. Je wil niet, of je durft niet. Je mag niet vanwege medische dingen, of je durft niet vanwege prikangst, of je wil niet. Nou, als je niet wil, ja, sorry, maar dan moet je toch minstens... 8 jaar medisch gestudeerd hebben om zoiets te roepen. Of want je mag volgens jou niet meer weigeren om geen vaccin te hebben. Dat recht heb je niet. Nou, je hebt het recht niet om het klinkt heel gek, maar je hebt het recht niet om willens en wetens zo ziek te worden dat je in het ziekenhuis terechtkomt en op een IC. En wat kost het allemaal niet, joh? En als je dat en niet wil... als je na 1,5 jaar nog niet overtuigd bent wat voor ellende het is en dat het... Waar blijven al die duizenden doden door die vaccinaties? Want we zijn al 3 kwart jaar aan het vaccineren. Ik heb al die cijfers nog niet gehoord, hoor, van dat ze met 1000 bosjes omvallen vanwege het vaccineren. Het is gewoon veilig, er is niks aan de hand. Dus jij zegt, als je je niet wil laten vaccineren, dan zijn de consequenties voor jou. En dan mag je dus niet, tenzij je laat testen, gebruik maken van bepaalde voorzieningen in de samenleving. Ja, het mag voor mij uitgebreid worden ook. Scholen dagen laten. Maar alle openbare gelegenheden... Ja, het spijt me verschrikkelijk. En we hebben het hier een paar weken geleden ook over gehad. In openbaar vervoer ook zo'n verhaal. Doe maar scheiding, want achterin 80% is gevaccineerd. Dus 80% van de capaciteit in het openbaar vervoer is voor de gevaccineerden. En de rest gaat achterin de bus zitten. Zodat we elkaar niet tegenkomen. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik iemand ziek maak. De eigenwijze gedoe. Ik begrijp helemaal niks van. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, John. Ja, en fijn dat je er bent. Goedjes. Dankjewel, geniet van je dag. We zijn bezig met de stelling... met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Je kan bellen naar 0800-1121 of stuur me even een appje. Sofia die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, er is al heel veel gezegd. Zeker. Dus we gaan niet in herhaling treden. Oké. Okay. Wat ik mij afvroeg was... het wordt allemaal geregistreerd. Nou, we hebben onze mond vol van de wet op de privacy. Dus wanneer ik over de markt loop... en ik wil nog ergens een bakje koffie drinken... nou, moet ik dat laten zien. Het wordt weer geregistreerd. Dus overal waar ik kom... wordt vastgelegd. Wat gebeurt er met die gegevens? Daar hoor ik helemaal niks van. Dus ik weet niet of dat zo is, maar u zegt... ik vrees eigenlijk voor mijn privacy als ik overal laat zien waar ik ben. Ja, die gegevens worden dan toch opgeslagen? En wat zijn... bent u bang dat die gegevens worden misbruikt? Nou, daar gaat het niet zo om. Okay. Het tast je privacy weer verder aan. Ja. Nou, dat is een goed punt wat u maakt. En zegt u dan daarom van, daarom wil ik die coronapas niet? Of zegt u nou, ik vind... Ik vind het op zich een goed idee. Ja? Ja, dat wel. Mm-hmm. Maar leg dan ook uit wat met die gegevens gebeurt. Want daar heb ik helemaal niks over gehoord. En waarom vindt u het een goed idee? Het is toch wel voor de horeca een belasting. En heel veel ouderen... Nou, laat dan de overheid ook gewoon een pasje maken en opsturen. Want wat moet een 80-jarige nog... heeft geen computer, heeft niks. Alleen een papiertje, laat ze ook even een pasje opsturen. Dat is dan toch veel makkelijker voor iedereen. Ja, maar waarom bent u voor die coronapas? Ja, maar ik vind ook dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. Mm-hmm. En zich niet laat vaccineren en dat dat consequenties heeft. Dat is dan voor hun. Maar in hoeverre is het dan nog een keuze? Want als je het niet doet, word je eigenlijk gestraft. Dan word je eigenlijk uitgesloten. Ja, je wordt eigenlijk uitgesloten van de maatschappij. Ja. Een heel stuk. En je krijgt een tweedeling. Maar u zegt ook, het is een eigen keuze. Maar er staat wel een sanctie op. Ja. Die keuze. En er zijn een heleboel mensen die dus niet gevaccineerd kunnen worden om gezondheidsredenen. Mm-hmm. En hoe ze daar dan mee omgaan. Die mensen zouden dus niet meer naar een café of een etentje of een horeca kunnen gaan. Of naar een bioscoop. Ja, maar je bent toch voor de pas, hoor ik. Ja, we ontkomen er niet aan. We willen toch onze vrijheden terug. En vindt u dat als die pas er is straks, die waarschijnlijk wordt ingevoerd, dat horen we vanavond om 7:00 tijdens die persco, dat we die 1,5 meter samenleving dan kunnen losgooien? Loslaten eigenlijk? Nou, loslaten. Ik denk dat die al losgelaten is. Als ik op straat kijk, in de supermarkt, in een winkelcentra, ik zie geen 1,5 meter meer. Nee, maar hij geldt nog wel. Ja. Er is gezegd dat hij vanavond wordt losgelaten. We kennen ook de vorige versoepelingen, toen onder andere met Dansen met Jansen, en dat een hele generatie dacht, of meerdere generaties dachten, we kunnen zomer gaan vieren. En die vervolgens thuis zaten, festivalorganisatoren, die dachten, we mogen met z'n allen. En dat die versoepelingen toch iets te snel waren. Inderdaad te snel. En zeker zo'n uitspraak als dat je de dag nadat je gevaccineerd was al mocht gaan dansen met Jansen. Ja. Dat was natuurlijk een hele domme uitspraak van de minister. Hè? Ja, die voel ik nog steeds. Dat is precies de reden waarom ik Jans had genomen destijds. Ja. Ik heb precies 0 keer gedanst deze zomer. Maar toen werden er ook allemaal dingen losgelaten. Hè? Er gebeurde heel veel op dat moment. We mochten heel veel in die zomer, dachten we, voor 1,5 week. Toen ging alles weer op slot. En nu wordt aangekondigd van ja, de 1,5 meter, 1,5 meter wordt losgelaten. Er komt een coronapas. Er mogen weer evenementen op 2/3 van de capaciteit. Wat vindt u daar allemaal van? Van al die maatregelen die nu versoepeld worden? Nou, ik heb ze nog niet allemaal gelezen. Het moet versoepeld worden. Wij kunnen niet eeuwig zo blijven. En ja. Kijk, een griepgolf komt er toch waarschijnlijk. Je kan toch mensen niet eeuwig... dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Dus we willen wel onze vrijheden terug. Zegt u, maar gok er gewoon op, de jongen. Doe het maar gewoon en we zien wel wat er gebeurt. Is dat eigenlijk wat u zegt? Gok er maar gewoon op. Ja, ik vind wel dat er meer vrijheden kan. Vooral omdat de voetbalstadia, we hebben de formule gehad. Als ik zie wat er in een winkelcentra, wat er allemaal gebeurt, die 1,5 meter is in feite al weg. Duidelijk. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank je wel. En een fijne dag nog. Ja, je luisterde het afgelopen uur naar Gaan met over de stelling, met een coronapas kan de 1,5 meter regel prima worden afgeschaft. Nou, met dat onderwerp gaan we nu een einde aan breien. Het is daarmee gedaan. Straks na de klok van 5 ga ik in gesprek met Eline Dalmijn. Zij werkt bij FIOM, een stichting die gespecialiseerd is in ongewenste zwangerschappen. Zij kan ons, jou en mij, alles vertellen over abortus. Heb je een vraag? Stel die vooral via 0800-1121 of stuur me een appje via de Radio 1-app. En dan spreek ik je zo na het journaal. Tot zo! NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge heeft aan festivalorganisator Mojo gevraagd om voorlopig geen dance-evenementen te organiseren, omdat ze het juridisch niet kunnen afdwingen. Dat zei directeur Ruben Brouwer in het tv-programma Op 1. Popconcerten mogen waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag weer, met maximaal 3/4 van de zaalcapaciteit. Volgens Brouwer wilde het kabinet afspraken maken om dansen nog even te verbieden, omdat er juridisch geen onderscheid gemaakt kan worden tussen popconcerten en dansevenementen. In Rotterdam is gisteravond een man omgekomen bij een schietpartij. Rond 22:30 werden schoten gehoord in het stadsdeel Feyenoord. De politie heeft de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Over het motief en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De Sociaaldemocraten hebben in Noorwegen de verkiezingen gewonnen. De oppositiepartij van Jonas Gahr Støre wist 48 van de 169 zetels te behalen. De huidige premier Erna Solberg van de conservatieve partij heeft inmiddels haar aftreden aangekondigd. Ze was sinds 2013 aan de macht in Noorwegen. Støre kan nu een regering gaan vormen, maar voor een meerderheidskabinet heeft hij nog wel de steun van andere partijen nodig. Hij wil onder meer de belasting voor de rijken verhogen en de CO2-uitstoot in zijn land verder terugdringen. In Ede zijn vannacht 20 auto's beschadigd door meerdere branden. De brandweer moest op 6 verschillende plaatsen in actie komen om het vuur te blussen. De branden woeden in de wijk Veldhuizen in het noordwesten van Ede. Rond 2:30 meldde de brandweer dat de branden onder controle waren. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het weer regionaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Overdag schijnt de zon geregeld bij maximaal 26 graden. Later neemt de kans op een onweersbui toe. Morgen vallen nog enkele buien. De dagen daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 14 september en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en dat betekent dat wij zo meteen toekomen aan onze gast die ons alles kan vertellen over vroegtijdig het afbreken van zwangerschappen. Ook wel abortus genoemd. Heb je daar vragen over? Bel naar 0800-1121 of stuur me even een appje in de Radio 1-app en dan stel ik je vraag zo meteen. Eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. De Gezondheidsraad komt vandaag met een lang verwacht advies over de boostervaccins. Vandaag wordt bekendgemaakt of we met z'n allen een derde prik moeten krijgen of niet. En vandaag gaan medewerkers van de kinderopvang staken op het Malieveld in Den Haag. Veel medewerkers zijn boos omdat er in de CAO geen goede afspraken zijn gemaakt over de werkdruk. Tot slot zijn er vandaag in de Amerikaanse staat California gouverneursverkiezingen. Voormalig atleet en realitystar Caitlyn Jenner is ook een van die kandidaten. En wie wel eens naar Keeping Up with the Kardashians keek, die weet precies over wie ik het heb. Maar nu gaan we toch echt naar onze gast van vandaag. Ja, want hier in de studio is Eline Dallijn en die is inmiddels aangeschoven. Zij werkt bij FIOM, een stichting die gespecialiseerd is in ongewenste zwangerschap. Met haar ga ik het komende uur in gesprek over abortus. En ik zei het net al, je kunt al je vragen insturen. En als je denkt, waarom gaan we het nu hebben over abortus? Nou, in de Amerikaanse staat Texas heeft vorige week een nieuwe wet. Daar is vorige week een nieuwe wet aangenomen omtrent abortus. En hierdoor is abortus alleen nog maar onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. Het wordt illegaal om een zwangerschap af te breken als er een hartslag waar te nemen is. En dat kan soms zelfs al voor 6 weken zwangerschap gebeuren. En dat betekent dat je dan al geen abortus mag plegen. En op dat moment weten sommige vrouwen zelfs niet eens dat ze zwanger zijn. Het doen van abortus is in het zuiden van de Verenigde Staten altijd al een beetje omstreden geweest. En journalist Leila Frank zag eerder in Alabama hoe abortusartsen het leven zuur wordt gemaakt. Ze vertelde erover in een NPO Radio 1-programma. Ja, de abortusartsen, en dat zeg ik, die leven dus helemaal niet in de staat waar ze hulp verrichten. Want je hebt helemaal geen leven als je daar woont. En mensen herkennen je als iemand die werkt in die kliniek. Dan word je achtervolgd, er worden foto's van je gemaakt. Je wordt uitgebannen van de gemeenschap. Heel veel is georganiseerd in het zuiden via de kerk. Die vliegen in op een dag, heel vroeg. Nemen een huurauto, want dan is het kenteken niet herkenbaar. Worden onder grote paraplu-escorten een kliniek in begeleid. En dat geldt overigens ook voor de patiënten. En als je daar aankomt, is heel vroeg, dan staan er allerlei demonstranten met grote roeptoeters, allerlei verschrikkelijke dingen naar die vrouwen en naar de artsen en de verplegers te roepen. En ze proberen foto's te maken van de vrouwen die daar komen, omdat ze dan gewoon geshamed worden. En er zijn verhalen van vrouwen, heb ik daar ook gehoord, die van school geschopt zijn, die hun werk kwijt zijn geraakt en gewoon hebben moeten verhuizen. Ja, in Nederland is het sinds 1984 legaal om een ongewenste zwangerschap af te breken. En dit hebben we voor een groot gedeelte te danken aan de Dolomina's en hun bekende campagne Baas in Eigen Buik. In 1970 gingen zij al met minister-president in gesprek. De minister-president was het volledig eens met onze opvatting over abortus. En de belangrijkste opvattingen die wij over abortus hebben is dat de vrouw zelf kan beslissen. En dat abortus niet thuis hoort in het wetboek van strafrecht. En dat is ook het doel van dit gesprek geweest, dat wij een duidelijke uitspraak zouden krijgen van minister-president Den Uyl, die verantwoordelijk is voor deze regering. En met de nieuwe wet in Texas lijkt het dus alsof we weer terug in de tijd gaan. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat abortus legaal is en blijft? En hoe werkt het nou allemaal precies? Daar gaan we het aankomende uur uitgebreid over praten. Bij mij is zoals net gezegd aangeschoven in de studio Eline Dalmijn. En zij werkt bij FIOM. Dat is een stichting die gespecialiseerd is in ongewenste zwangerschappen. Wil je met ons meepraten? Dan kan dat. Dat kan via 0800-1121. Of stuur even een appje met je vraag. Maar eerst gaan we gewoon even horen wat Eline allemaal doet overdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je hier bent. Kon je een beetje opstaan vanmorgen? Ja, het was wel wat vroeger dan normaal, maar het ging goed. Wat fijn dat je hier bent. Jij werkt bij FIOM. Ja. Kan je me uitleggen wat je precies doet daar? Ja, wij zijn een expertisecentrum. Dus in die zin zetten we ons in voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Dat zijn wel overwogen keuze kunnen maken over de zwangerschap. En in Nederland heb je 4 verschillende keuzes. Je kunt zelf voor je kindje gaan zorgen. Je kunt de zwangerschap afbreken. Je kunt ook ervoor kiezen om het kindje af te staan ter adoptie of in een pleeggezin te plaatsen. En we zien in ieder geval dat de meeste vrouwen wel echt twijfelen tussen de keuze over zelf opvoeden of de zwangerschap uitdragen of de zwangerschap afbreken. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk doen is ervoor zorgen dat er goede informatie beschikbaar is en goede hulp. Dus dat doen we ook door veel onderzoek te doen naar vrouwen die ongewenst zwanger zijn en hoe zij dat beleven en hoe zij ook het keuzeproces beleven en wat ze daarvoor nodig hebben om tot een goede keuze te komen. We proberen ook mensen meer bewust te maken van dat het gewoon voorkomt. En ook het taboe daar een beetje af te halen. En we hebben nog een klein stukje hulpverlening wat we zelf doen. En we zijn vooral ook druk om het hele netwerk van zorgprofessionals die met deze vrouwen te maken krijgen in hun zorgpraktijk te trainen of op te leiden. Om hen handvaten te geven van hoe voer je nou zo'n gesprek? Of wat is het wat vrouwen nodig hebben. Dus dan kun je denken aan huisartsen, verloskundigen, maar ook verpleegkundigen, gynaecologen en abortusartsen die wij trainen van hoe voer je het gesprek en hoe kun je vrouwen erin het beste begeleiden. En wat doe jij dan precies? Ik ben manager van het programma Ongewenste Zwangerschap binnen FIOM. Dus ik ben ik maak samen met mijn collega's het inhoudelijke programma van wat we per jaar gaan doen, wat we graag willen doen aan nieuwe ontwikkelingen. We zijn bijvoorbeeld nu ook bezig om een campagne weer op te starten voor het najaar om gewoon toch meer over ongewenste zwangerschap te praten. En ik stuur het team aan. Dus ik ben zowel van de inhoud als van de aansturing als het gaat om alle activiteiten rondom ongewenste zwangerschap en hoe we daar beter over kunnen praten en de zorg erin kunnen verbeteren. Ja, nou fijn dat je er bent. Want ja. Ik denk dat je ons heel veel wijzer kan maken deze ochtend in ieder geval. Als ik het heb over abortus, dan is er nog steeds een stigma wat eraan kleeft, helaas. Ja, hoe zie jij dat? Dat is wel wat we gewoon ook terugzien in de maatschappij. En het heeft er denk ik vooral mee te maken omdat iedereen heeft er wel een gevoel of een mening bij abortus als je daarover hoort. Ja. En dat mag. Ik bedoel, iedereen mag daar zijn eigen ding van vinden. Alleen merk je wel dat het is vaak zoiets essentieels, of je voelt het soort van heel diep van binnen van hoe je daar tegenover staat. En dat mensen vooral ook elkaar ervan willen overtuigen van hun standpunt. En daarin zijn vooral de mensen die tegen abortus zijn, die zijn daar ook wel heel actief in. Of noem je dat, die laten hun stem daarin ook wel horen. En dat maakt wel dat degene die of de vrouwen die voor die keuze staan of die keuze gemaakt hebben, dat wel, dat is, voelt wel snel als een veroordeling van wat je hebt gedaan. En wat we ook gewoon merken, en dat zit bijvoorbeeld ook in taal. Want jij zei net ook, en dat is geen... Je mag het niet plegen, hè? Nee, dus precies, omdat we het al hebben over abortus plegen. Dat geeft eigenlijk al aan dat het dan een soort van misdaad zou zijn. Terwijl, het is gewoon de hele opvatting en het hele gevoel wat erbij heerst, is dan toch inderdaad van, ja, dat dat iets zou zijn wat niet goed zou zijn. Terwijl abortus van alle tijden is. En het is natuurlijk heel fijn dat wij sinds 1984 die wet hebben, zodat het ook gewoon op een goede, veilige manier kan worden gedaan. Maar op het moment dat er geen goede abortuszorg is, dat betekent niet dat vrouwen dan niet meer hun zwangerschap willen afbreken. Maar dat ze het dan op alternatieve manieren gaan doen, die dan ook weer heel gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. En ook van de vrucht, zeg maar, die ze dragen. Van ja, hoe. Dus daarin is het interessant dat de discussie dan heel erg gaat over, je moet abortus afschaffen. Ja. Maar het is een illusie om dan te denken dat, dat het probleem dan weg is. Dat je moet dan starten eigenlijk bij het verminderen van de ongewenste zwangerschappen. En dat is gewoon, in die zin is daar niet zo heel veel winst meer te behalen, omdat het in Nederland eigenlijk al heel erg goed gaat. En ik heb nooit dat je dat 100% kan voorkomen. Wat is een ongewenste zwangerschap? Uit onderzoek weten we dat 1 op de 5 vrouwen in Nederland raakt onbedoeld zwanger in haar leven. Mm-hmm. En van onbedoeld is meer het soort van oeps, dit had ik niet gepland. En daarvan is in 70% het ook wel een ongewenste zwangerschap. En vrouwen definiëren dat van dat ze gewoon eigenlijk niet zwanger willen zijn. Dus dat ze echt voor de keuze komen te staan van, ga ik de zwangerschap uitdragen of wil ik de zwangerschap toch afbreken? Dus op het moment dat er echt de vraag in je hoofd opkomt van, goh, joh, wat, ja, ik ben zwanger en ik ben in shock en ik weet het niet. Dan is er eigenlijk al sprake van een ongewenste zwangerschap op het moment dat je echt gaat overwegen van, ik wil het niet en wil ik het dan afbreken. En je zei net heel terecht van, je pleegt geen abortus, hè, maar je doet een abortus, want het is legaal. Maar het staat volgens mij nog wel in het wetboek van strafrechten in Nederland. Ja. Het staat nog steeds inderdaad in het wetboek van strafrecht. En de wet uit 84, die heeft daar eigenlijk een uitzondering op gemaakt. Want daarin staat dat artsen die dus daar een vergunning voor hebben, tot 24 weken de zwangerschap mogen afbreken. En dan is het dus niet, dan is het dus niet meer strafbaar. Dus het is een uitzondering op die wet eigenlijk, ja. Heeft dat nog een lading? Want het is, we doen alsof het helemaal geaccepteerd is en helemaal oké is in Nederland. Maar het staat nog steeds eigenlijk in het strafboek, dus het lijkt nog strafbaar. Zorgt dat voor verwarring ook bij die vrouwen en meiden? Ik denk in de praktijk niet zo. Omdat op het moment dat jij overweegt om de zwangerschap af te breken en je gaat naar een abortuskliniek, dan merk je daar zeg maar niks van hoe het precies in elkaar zit qua wetgeving. Mm-hmm. Maar ik denk dat het voor de beeldvorming en de houding ten aanzien van abortus niet helpt dat het inderdaad nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. En dat is ook wel iets waar verschillende partijen en organisaties in Nederland ook wel voor pleiten om het daar uit te halen. En het gewoon, om het een andere plek te geven binnen wetgeving rondom zorg. Ja, ik zag, je hebt van tevoren wat cijfers doorgestuurd. Mm-hmm. En ik zat een beetje door die cijfers te scrollen. En er stond dat er aardig wat vrouwen om hulp vragen, ook bij jullie. Hè? Ja. Maar dat het grootste deel pas na een jaar om hulp vraagt. Na het doen van een abortus. Ja. Hoe komt dat? Ik denk dat, want als je kijkt zeg maar naar de emoties die gepaard gaan of wat je zeg maar kan ervaren na een abortus, dan kan dat heel divers zijn. Je hebt ook vrouwen die zich heel erg opgelucht voelen. Maar het is in die zin ook wel een stukje rouw waar je eigenlijk in gaat. Dus wat we merken is dat, en dat is ook wel wat we vrouwen vertellen, is dat na een abortus je best een tijdje gewoon last kan hebben van emoties of verdriet of somberheid. Omdat je het gewoon ook een plek moet geven. Het is toch kan best een intensieve ervaring zijn. En dat doe je ook niet zomaar. Vrouwen kiezen er ook niet zomaar voor. Dus ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat de meeste vrouwen zich wel bewust van zijn van, oh, dit was best een grote ervaring in mijn leven. Dus dat het ook logisch is dat je daar tijdelijk last van hebt. Maar dat je dat ook merkt gewoon qua dat je wat emotioneler kan zijn. Maar dit zijn vrouwen die dus echt op de lange termijn daar last van blijven houden. Dus gewoon veel last houden van verdrietige gevoelens of somberheid. Sommige vrouwen krijgen ook echt last van schaamte en sommige ook van spijt. En die vrouwen die kloppen inderdaad aan bij ons voor abortusnazorg. En dat gaat dus echt om een online module om je te helpen om de abortus een plekje te geven. Dus dat gaat echt om emotionele nazorg. En even voor de duidelijkheid, is dat kosteloos? Dus als je hulp nodig hebt, dan kun je kosteloos terecht bij FIOM voor hulp. Ja. Ja, dat is goed om te weten, denk ik. Mm-hmm. Luisteraars kunnen vragen stellen, dat kunnen ze bellen doen, dat kunnen ze ook appen doen. Ik heb Jacco aan de lijn met een vraag. Goedemorgen, Jacco. Goedemorgen. Ik had laatst of vorig jaar nog gelezen dat een rechter die had een abortuspil verboden. En het was een beetje in de context van corona. Omdat iemand kon niet naar die kliniek. En die liep wel tegen een termijn op van... er zit een termijn aan. Maar ik denk, als zij die pil hebt, dan kan ze ook nog 2 maanden wachten en dan alsnog die pil nemen. En het schijnt ook, op tv was een mevrouw. Die verscheepte ook die pillen naar het buitenland. Ik denk, dat is toch, ja... Ik vind dat... Maar hoe zit dat met die abortuspillen? Ik vind het zo mooi dat die mevrouw zegt van ja, met zorg, met gesprekken met psychologen of dingen. Als iemand zo'n pil in huis hebt, ja, kunnen ze doen wat ze willen. En wat is precies je vraag? Die rechter heeft dat verboden, zeg maar vorig jaar. Dat mocht niet verstuurd worden via de post. En of dat nu nog steeds staat, zeg maar, dat het echt verboden is. Of dat het nu gewoon weer, of er nog steeds abortuspillen via de post worden verstuurd. Nee, het klopt, want dat was inderdaad de vraag. Je kunt, een van de behandelingen is met een abortuspil. En dan moet je nog steeds naar de kliniek om die pil voorgeschreven te krijgen. Dus in die zin heb je nog steeds het gesprek bij de kliniek. En dan kun je ervoor kiezen om voor de abortuspilbehandeling te gaan. En dan krijgt... Maar als je dat op je eigen houtje, dan kan je ook denken van... ik doe het een maand voor de bevalling. Zo werkt het niet. Want je kunt die pil kun je tot 9 weken kun je die innemen. En het is niet zo dat je hem mee naar huis neemt. Want als je naar de kliniek gaat, dan... Die pil bestaat eigenlijk uit 2 delen. En de eerste pil die neem je al in de kliniek. En de tweede pil neem je dan thuis binnen 24 uur. En je kan, die pil werkt alleen als je hem dus inneemt echt in het begin van de zwangerschap, dus tot 9 weken. Dus het is niet zo dat je een recept krijgt voor die pil en dat je hem dan in huis haalt en dat je hem dan kan gaan gebruiken op het moment dat je zelf wil. Zo werkt het niet. Ja. En het klopt dat... Maar klopt het nou niet dat die mevrouw, er was een keertje een dame op de vee, en die dat ook, misschien was ze wel van Woman on Waves of zo, dat ze dat ook verstuurde naar het buitenland. Ja, klopt. Zij vanuit Women on Waves, zij werken, is een organisatie die zich inzet om abortus ook mogelijk te maken in landen waar dat illegaal is. En zij versturen inderdaad naar andere landen, versturen zij de abortuspil per post. En het is niet zo dat gewoon los verstuurd wordt. Die vrouwen die in het buitenland wonen hebben dan wel een telefonisch of via een andere manier een consult met een arts om dat wel goed te begeleiden. Ja. Oké. Okay. Heb je daarmee antwoord op je vraag? Geen illegale business, zeg maar. Nee, het is ook niet een soort van... als je het schetst... Niet clandestien, zeg maar. Nee, het is niet zoals een paracetamol die je in huis haalt en dat je zelf kan kijken wanneer die inneemt. Nee, daar wordt wel goed op gemonitord. En vrouwen daarin begeleid in het gebruik daarvan. Precies, mooi. Hey, fijne uitzending allebei. Dank voor je vraag, Jacco, en een fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hier meepraten over abortus en ongewenst zwangerschap. Te gast is Eline Dalmijn en zij is van FIOM. En zij kon ons alles vertellen daarover. Dus heb je een vraag, dan kun je die stellen via de app of je kan bellen. En ik krijg via een app een instopvraag eigenlijk. Wat kost een abortus? Als je in Nederland woont en je bent in Nederland verzekerd, dan kost een abortus je niks. En dat komt ook niet op je afschriften, dat komt ook niet bij je verzekering. Dat zou anoniem kunnen in principe. Ja, het is een aparte regeling die, uh, de abortusklinieken of degene die de abortus uitvoeren daar voor goed. Dus nee, dat komt niet vanuit je verzekering of vanuit je eigen risico. Ik hoop dat daarmee je vraag is beantwoord, Dirk. Ik heb ook nog iemand anders aan de lijn. Dat is Saskia en die heeft ook een vraag voor jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een vraag. Wat vindt ze van de morning after pill? Wat ik van de morning after pill vind is... Zal daar niet wat meer reclame voor gemaakt worden? Nou, dat is in die zin is het natuurlijk goed wat u zegt. Van het is belangrijk om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen. En daarvoor hebben we gelukkig in Nederland... Ik kan daar bijna niet verstaan. Gelukkig hebben we in Nederland heel veel anticonceptiemiddelen beschikbaar. En de morning after pill wordt eigenlijk daartoe gerekend. Omdat op het moment dat je onveilige seks hebt gehad... dan kun je de morning after pill innemen. En die voorkomt eigenlijk dat er een zwangerschap ontstaat. Dus ja, zou er dan niet wat meer rugbaarheid aangegeven kunnen worden? Dat het bestaat? Want vele mensen weten niet dat het bestaat. Kan dat ook niet een onderdeel van uw campagne zijn? Nou, in die zin gaan wij, zijn wij echt betrokken op het moment dat er een ongewenste zwangerschap is. En hebben we andere organisaties, waaronder Rutgers en Zoe Eet Nederland, die zich echt inzetten voor de preventie van ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare ziektes. Want dan kan je veel voorkomen. Ja, dat klopt. En daarvoor zijn er ook heel mooie programma's die ze hebben. Vooral ook gericht op scholen en jongeren, om iedereen op een vroege leeftijd over te informeren hoe je hoe je een zwangerschap kan voorkomen, jezelf kunt beschermen, maar ook hoe je zeg maar prettige seks kan hebben. Ik geloof dat je daar nog wel een recept van de huisarts voor nodig hebt, of is dat niet zo? Ja, de morning after pill, die kun je ook bij de apotheek halen, zonder recept. Ja. Zonder, hè? Ja. Dacht ik ook, ja. En ik had nog een vraag. De abortus, tot hoeveel weken mag dat? In Nederland mag het tot 24 weken. 24 weken zwangerschap. En in de praktijk wordt vaak 22 weken aangehouden. Omdat artsen kunnen zeg maar op 2 weken nauwkeurig op de echo zien hoe ver de zwangerschap gevorderd is. Dus vandaar dat ze die vaak in de praktijk de marge van 22 weken aanhouden. Is daarmee je vraag beantwoord? Of zijn daarmee je vraag beantwoord? Jawel. Nou, dank dat je belde, Saskia. En ik wens je nog een fijne dag. Je luistert nog steeds naar Gaan met Eline Dalmijn te gast. En zij is van FIOM. Heb je een vraag over ongewenste zwangerschappen of over abortus, dan kun je bellen naar 0800-1121. Of stuur me even een appje met je vraag en dan zal ik hem voor je stellen. Maar eerst even muziek. Send me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me. This is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off a subtweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibration. nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you. Nothing else but you. Do do do do do do. Oh. Ja, je hoorde Galit hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Gaan, waar je tot 6 uur mee kan praten over abortus en ongewenste zwangerschappen. En dat doe je niet alleen met mij, maar ik heb Eline Dolmijn te gast van het FIOM. En zij kan al je vragen beantwoorden omtrent ongewenste zwangerschappen en abortus. Dus wil je daarover meepraten, heb je een vraag, stuur die dan naar 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan stel ik de vraag voor jou. We gingen net al een beetje, toen je introduceerde van wat FIOM precies doet. Toen zei je ook, ja, wij begeleiden of wij helpen eigenlijk vrouwen met het maken van hun keuze. Wat kun je doen als vrouw op het moment dat je erachter komt dat je ongewenst zwanger bent? Nou ja, ik denk dat veel vrouwen op dat moment shock ervaren. Als je het natuurlijk niet verwacht en het niet wenst. Ja. Dus er zullen veel emoties bij komen kijken. Maar wat belangrijk is om goed een keuze te kunnen maken, is dat je je ook goed laat informeren over de keuzes die je hebt. Dus je kunt, we merken dat heel veel vrouwen als eerste eigenlijk online gaan zoeken naar informatie. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Het is alleen wel belangrijk dat je goed kijkt wie de afzender is van de informatie. Zodat je ook weet dat, dat je niet een gekleurd beeld krijgt over bijvoorbeeld abortus. Dus dat raden we vrouwen aan. Daar begeleiden we ze ook in. Op het moment dat vrouwen bij ons komen, dan gaan we vooral ook het gesprek aan over dat ze in ieder geval weten wat de verschillende keuzeopties zijn. En een tweede stap is ook om te gaan beleven of vanuit emotie te gaan kijken ook van wat is dan een keuze die bij mij zou passen. En we weten dat vrouwen best wel veel tijdsdruk ervaren om een keuze te maken. Dat het ook een gevoel is van, ik vind dit is gewoon zo'n onwenselijke situatie. Daar wil je zo snel mogelijk vanaf, als het ware. Dus dan wil je zo snel mogelijk je keuze gemaakt hebben. En is die tijd natuurlijk terecht? In die zin, heel veel vrouwen komen er vroeg in de zwangerschap achter. Dus dan heb je nog tijd om een beslissing te maken als je het zou willen afbreken. Dus in die zin is het, objectief, feitelijk gezien heb je wel tijd. Alleen qua gevoel voel je natuurlijk gewoon heel erg een druk om tot een besluit te komen. Maar het is ook wel, we merken wel dat het ook belangrijk is om wel de tijd te nemen om goed de keuzes te overwegen. Maar je hebt ook vrouwen die eigenlijk al heel snel gewoon weten wat ze willen. Dus daarin is elk proces zeg maar ook anders. Alleen we zien wel dat het een combinatie is van gewoon goede informatie over de keuzeopties. En ook van eigenlijk alle aspecten die erbij komen kijken. Zowel gewoon qua emoties als je gevoel, maar ook hoe zie je je toekomst. Wat zijn praktische zaken waar je tegenaan loopt die meespelen. Dat je die eigenlijk allemaal op een rijtje krijgt. Zodat je op basis daarvan van al die ingrediënten als het ware kan kijken van wat is dan voor mij nu de best passende keuze. Het lijkt me bijna, en dat vul ik heel even in, dat je deze beslissing niet overhaast neemt. Nee. Maar er is in Nederland ook een verplichte bedenktijd van 5 dagen. Ja, klopt. Waarom is die er? Die is volgens mij er in de wet gezet in 1984 om erg voor te zorgen dat vrouwen dus die beslissing echt niet overhaast maken. Dus dat is eigenlijk gewoon opgelegd. En is het ook wel eens... ik heb een tijd geleden een artikel geschreven voor het Parool over abortussen. En dan waren er vier vrouwen die ik sprak, waarvan er eentje iets zei wat me nog steeds bij is gebleven. En die zegt, mannen hoeven ook niet 5 dagen na te denken voordat ze seks met je hebben. En je hoeft ook niet 5 dagen na te denken voordat je een kind houdt. Wat natuurlijk ook bepaalde consequenties heeft als je een kind besluit te houden. Ja. Hoe rijmt dat met die 5 dagen verplichte bedenktijd voor vrouwen? Nou ja, in die zin is het gewoon betuttelend. Want wat we merken is dat vrouwen echt wel in staat zijn om zelf een weloverwogen keuze te maken. En en dat ze daar in hun eigen tijdspad lopen. Dus je hebt ook vrouwen die er meer dan 5 dagen over nadenken. En vrouwen die daar minder lang de tijd voor nodig hebben. En het is ook... Het is natuurlijk een proces wat start op het moment dat je erachter komt dat je zwanger bent. En heel veel vrouwen die bijvoorbeeld bij de kliniek komen, die hebben hun keuze gemaakt. Dus die hebben eigenlijk het keuzeproces al doorlopen en al de tijd genomen om de keuze te maken. Dus dan kan die 5 dagen bedenktijd wel echt als een drempel worden ervaren of iets als vervelend. Terwijl aan de andere kant hoor je ook vrouwen die aangeven van ik vond die 5 dagen bedenktijd, of de tijd in ieder geval, ook wel weer prettig. Ja. Dus we zien van iedere vrouw heeft er in haar eigen pad wat ze loopt, als het ware. En dus het is zeker goed dat je daar de tijd voor neemt. Alleen zou er wat ons betreft geen verplichte bedenktijd aan vast moeten zitten. En dat is ook... vanuit de politiek en de maatschappij is daar nu ook wel meer aandacht voor. Dus er is nu ook in februari een motie aangenomen om de 5 dagen bedenktijd af te schaffen en het meer op maat te maken. Ja. En D66 heeft er ook een wetsvoorstel voor geschreven, waarin de arts en de vrouw samen dan kunnen tot een passende bedenktijd kunnen komen. En op het moment dat een vrouw het al wel overwogen heeft gekozen en die bedenktijd al heeft gehad, dan hoeft ze niet nog 5 dagen te wachten totdat de behandeling zou kunnen plaatsvinden. En die motie is aangenomen al? Ja, die motie is aangenomen in februari. En dat betekent dat het nieuwe kabinet zich daar dan over gaat buigen, dat ze dus met dat vraagstuk aan de gang gaan. Dat zegt natuurlijk nog niks over de uitkomst, maar het geeft wel aan dat het wel speelt van, dat... Er is aandacht voor. Er is aandacht voor. Wat is nou het nut van die bedenktijd? En is dat nou echt wat vrouwen nodig hebben? Of kun je het misschien beter loslaten en echt meer op maat maken? Ja. Martin heeft ook een vraag voor jou. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb eigenlijk een vraag over abortus. U gaf aan dat vrouwen 4 keuzes krijgen. 1 is houden, 2 abortus, 3 adoptie en 4 pleeggezin. Waarom is het zo volgorde aangehouden? Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen kiezen voor abortie, laat maar duidelijk zijn. Maar ik vraag me af, zou het niet keuze moeten zijn? 1, houden, 2, adoptie, 3, pleeggezin als 4e abortus. Ja, het is misschien verwarrend omdat ik het in een bepaalde volgorde opnoem. Maar uiteindelijk zijn alle keuzes daarin gelijk. Alleen wat we merken is dat vrouwen, als ze niet zwanger willen zijn, dan gewoon de keuze voornamelijk gaat over, wil ik de zwangerschap gaan uitdragen of wil ik het afbreken? Omdat natuurlijk gewoon de hele zwangerschap voortzetten, dat is natuurlijk ook wel gewoon een intensief traject. En dan komt er ook een kind. Dus in Nederland zijn er per jaar ongeveer 60 vrouwen die eigenlijk te laat achterkomen dat ze ongewenst zwanger zijn of onbedoeld zwanger, en die dus geen abortus meer kunnen laten doen. En zij staan dan voor de keuze van, ga ik dan zelf voor het kind zorgen of niet? Dus er zijn 60 vrouwen die per jaar die overwegen van, ga ik mijn kind dan afstaan ter adoptie of er zelf voor zorgen, of ga ik het in een pleeggezin plaatsen? Dus dat is gewoon een hele kleine groep vrouwen, omdat het merendeel van de vrouwen komt gewoon aan het begin van de zwangerschap daarachter. En die maken dan inderdaad de keuze over het uitdragen of afbreken. En vandaar dat er meer volgorde in zit, omdat we zien dat vrouwen pas op een later punt dan gaan overwegen of ze dan voor adoptie willen kiezen of mogelijk een pleegplaatsing. Oké. Is daarmee je vraag beantwoord, Martin? Ja, daarmee is het vraag beantwoord. Mooi, dankjewel. En fijne dag nog. Ja, we zijn bezig met het onderwerp abortussen en ongewenste zwangerschap. En bij mij in de studio zit Eline Dalmijn en zij is van FIOM. En zij kan daarover al je vragen beantwoorden. En die mag je bellend stellen, maar die mag je ook append stellen. En Anno die heeft een appje gestuurd en hij zegt... Hoe denkt de gast, en dat is in dit geval Eline... over demonstraties bij abortusklinieken? Ik ben voor abortus en de vrije keuze daarin. En ik kan me voorstellen dat het pijnlijk is, die demonstranten. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Er zijn abortusklinieken waarvoor demonstranten staan... om vrouwen die abortus gaan plegen, of gaan doen, moet ik zeggen... daarvan te ontmoedigen of zelfs te overtuigen om het toch niet te doen. Ja, en de vraag is eigenlijk, hoe denk jij daarover, Eline? Dat ze daar staan? Ja, het is heel dubbel. Nou ja, ik vind het in die zin onwenselijk. Want de vrouwen die naar de klinieken gaan, die zitten in een hele kwetsbare situatie. Dus dan zit je er niet op te wachten dat andere mensen... jou eigenlijk ook nog hun mening gaan opleggen of jou ervan gaan overtuigen dat jouw keuze niet goed zou zijn. Ja, dus in die zin is het onwenselijk. Tegelijkertijd, daar stoeien ook wel vanuit de gemeente, wordt er ook wel mee gestoeid. Want ja, je hebt gewoon het recht om te demonstreren in Nederland. En dat is gewoon een waardevol recht. Dus ja... mensen mogen dat doen. Alleen vanuit gemeente kunnen dus wel beperkingen opleggen... van waar de demonstranten dan kunnen staan. Ja. Dus je hebt ook in een aantal gemeenten dat zij dan aangeven... van nou, ze mogen niet op de stoep bij de kliniek staan... maar ze moeten dan aan de overkant van de straat staan. Dus daarmee geef je als het ware iets meer ruimte voor vrouwen... om ongehinderd de kliniek binnen te gaan met degene met wie ze zijn. Met hun partner of iemand anders. Maar goed, ja... het is natuurlijk best wel intimiderend op een moment dat iemand op het moment dat je kwetsbaar bent... jou gaat veroordelen of jou gaat overtuigen... van dat je een andere keuze zou moeten maken. Dat is, en het is zeg maar wat je net vertelde of wat er net verteld werd... over hoe het dan in Amerika gaat. Daar is het wel vrij agressief, de demonstranten. En in Nederland is dat wisselend, want je hebt ook demonstranten... die vrouwen gewoon op een rustige manier aanspreken... en eigenlijk het gesprek aangaan. Maar wel met de motivatie om je ervan overtuigen... om af te zien van de abortus. Dus in die zin is het dan misschien wat minder agressief... maar nog steeds wel heel erg onwenselijk en intimiderend. Ja, en je hebt ook van die buddy-systemen tegenwoordig, hè? Ja, klopt. Ja, sinds 2019... is er een initiatief dat je met een buddy naar de kliniek kan. Er is ook een website voor samennaardekliniek.nl. En daar kun je aangeven dat je dus graag met een buddy zou willen... om met jou mee te gaan. En vaak zijn dat ook wel ervaringsdeskundigen. Dus andere vrouwen die ook al een keer een abortus hebben gehad... die jou daarin kunnen bijstaan. En het zijn dan vrijwilligers die met je meegaan naar de kliniek. Ja. Duidelijk, dankjewel. Even kijken, we hebben nog een beller met een vraag. Dat is Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Ranak. Hey. Goedemorgen. Ik vraag me alleen af... Ja? Wordt het probleem niet aan de voorkant zoveel mogelijk beperkt? Met het niet in de basisverzekering zitten van de pil of de prikpil. Wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Het kost je eigen risico. Is dat niet ook een van de redenen waarom... waarom abortus nu wel toegestaan wordt in Nederland. Dat het een beetje een noodmaatregel is... omdat de zorgverzekering eigenlijk gewoon te krom voor woorden is, zeg maar. En ik had nog een opmerking. Ik vraag me af, waarom wordt het, zeg maar, de morning after pill... gewoon niet in de supermarkt verkocht... ten opzichte van die voor mensen die... dan hoeven ze ook niet naar zo'n dure kliniek. Ja, ik vraag me af, is dat niet een goedkopere oplossing? Om op je eerste vraag in te gaan... klopt het wel dat qua anticonceptie is het tot 21 jaar zit het in de verzekering. Dus dan hoef je daar niks voor te betalen, maar vanaf 21 jaar wel. Dus dat is wel een drempel, denk ik, kan het zijn voor vrouwen en mannen... om voor anticonceptie te kiezen. Dus... Dat punt wat je maakt, is daar zeker nog ruimte voor verbetering. Ik denk alleen wel dat ook al zijn dat soort financiële drempels... er niet meer richting anticonceptie... dat betekent niet dat je dan dat er geen ongewenste zwangerschappen meer zullen zijn... of dat je dan dat abortus dan helemaal niet meer nodig is. Ja, je zult altijd houden ja, waar seks is, ontstaat ook zwangerschap. Dat is nooit 100% te voorkomen. Dus in die zin zien we het wel los van... Ja, daar aan de preventiekant is er nog ruimte voor verbetering. Maar dat betekent niet dat je dan daarna... ja, dat er geen abortussen meer nodig zouden zijn. En je tweede punt over de morning after pill in de supermarkt. Het is natuurlijk wel een medisch middel, meer dan een paracetamol. Dus daarom moet je naar de apotheek, omdat de apotheker je dan ook uitleg kan geven over het gebruik ervan. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor het effect van de morning after pill, dat je het op goede wijze gebruikt. En die uitleg kunnen ze je dus niet goed geven in de supermarkt. En daarom ligt... Ja, maar zit er een bijsluiter bij? Ja, maar ik denk dat heel weinig mensen bijsluiters lezen. Dat die heel lang zijn. Dus dat is dan wel, zeg maar, de extra zorg die ze graag willen bieden. Dat je dan uitleg krijgt van in de apotheek over hoe je het moet gebruiken. Oké. Nee, maar ik, aan de ene kant snap ik ook wel sommige mensen die dan daar staan te demonstreren. Want ik heb wel zoiets van, als er goed over nagedacht is en... Dan vind ik het logisch. Maar als er niet over nagedacht wordt, vraag ik me af waar is dan het recht van het kind, zeg maar. Dat vraag ik me dan een beetje af, zeg maar. Wat is precies je vraag, Wouter? Nou, ik vind, zeg maar, in het oogpunt van een leven, zeg maar, dat je wegneemt, ja, vraag ik mij af, wat zijn dan de rechten van dat leven wat je ontneemt, zeg maar. Laat ik het dan zo gaan. Ja, dat is de afweging die iedereen voor zichzelf maakt. En voor iedereen heeft het ook een andere betekenis, een zwangerschap. En die verschillende meningen en opvattingen, die mogen er ook zijn. Alleen, het is, ja, in die zin denk ik, het is ook niet aan mij om iemand anders te gaan overtuigen dat haar keuze goed of fout zou zijn. Omdat het is haar keuze, niet die van mij. Dus dat is hoe ik erin sta met betrekking tot demonstranten. Dat ik denk, ja, je mag zeker die mening hebben dat jij vindt dat er leven is vanaf de conceptie. Maar dat is niet iets wat jij iemand anders mag opdringen. Nee, ik snap bij de kant hoor, daar niet van. Maar ja, ik vraag me af of daar überhaupt wel naar gekeken wordt. Zeg maar. Nou, er wordt zeker, zeg maar, alle vrouwen die voor deze keuze staan, die denken daar heel goed over na, over wat betekent dit voor mij, die zwangerschap. En iedereen realiseert zich echt wel dat op het moment dat je de zwangerschap voortzet, dat er dan een kind komt. Als alles goed gaat. Maar dus vrouwen denken daar niet luchtig over. En ook zeg maar in de gesprekken die wij voeren vanuit... We hebben een heel netwerk van keuzehulpverleners in Nederland die gesprekken kunnen voeren met vrouwen. En daarin staat dit ook altijd centraal. Van wat betekent die zwangerschap voor jou? Of hoe kijk je er tegenaan? Dus daar wordt zeker ook wel gekeken van... Ja, wat het zou zijn, wat de betekenis is van de vrucht of het kindje wat je in je draagt. Oké. Okay. Dankjewel voor je belletje, Wouter. Is goed, Ranok. Werk ze nog, hoi. We hebben Eline Dalmijn te gast van het FIOM. En zij kan al je vragen beantwoorden over abortussen en ongewenst zwangerschap. Heb je een vraag, app dan. Ik wou zeggen mail, doe maar niet. App naar de Radio 1-app. Of bel even naar 0800-1121. Therese heeft ook gebeld. Goedemorgen, Therese. Ja, goedemorgen. Ik heb even een vraag. In de jaren 80 dacht ik even dat ik zwanger was. Ik ben naar het Rutgershuis gegaan. En dat was toen ook een van de instellingen in Den Haag. Om te kijken van, hoe kunnen we abortus wel niet doen. En het was eigenlijk een heel kort gesprek. En zoiets van, wil je abortus doen, ja of nee? Ja. Ja, gelukkig heb ik dat niet hoeven doen, was het loosalarm. Maar ik heb het idee dat in die tijd, in de jaren 70, 80... er luchtig over werd gedaan over abortus. En dat het nu veel... dat mensen nu veel meer worden begeleid. Dat hoor ik ook aan alle antwoorden. En daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee, hoor. Want ik ben blij dat ik het niet heb hoeven doen, dat het loos alarm was. Want, dan zou ik nog met een schuldgevoel zitten. Sorry, maar het was gewoon een luxe probleem wanneer ik het zou doen. Dus mijn vraag is gewoon van, heeft mevrouw ook ervaring van de jaren 80. Het is natuurlijk een tijd geleden. Maar je vraag is eigenlijk, was het vroeger anders dan nu? Ja. Ja. Ja, dat kan ook. Ja, sorry hoor. Nee, dat geeft niet. Het is vroeg, ook voor ons. Ja, en ik sta ook in een hal te bellen, in een gemeenschappelijke hal. Oh, ja. Het maakt niet uit. Alle buren kunnen me horen nu. Maar het maakt niet uit. Ik heb zelf daar geen ervaring mee, want ik ben ook geboren in de jaren 80. Dus zeg maar voor die tijd, dat heb ik geen persoonlijke ervaring mee. Maar we hebben wel, ik ben ook bezig om eigenlijk een beetje op een rijtje te zetten wat de geschiedenis is van het zelfbeschikkingsrecht. En het is denk ik. Ik kan niet spreken voor hoe het toen was, maar ik kan me voorstellen, zeg maar, of hoe het toen was in zijn geheel, maar ik kan me voorstellen dat er was natuurlijk gewoon vanuit de Dolomina's en de vrouwenbeweging was er toen veel gaande dat vrouwen zelf mochten kiezen. En dat ze daar dan ook gewoon, dat het een verworven recht was, eigenlijk toen. Waardoor er misschien vrouwen gewoon minder dat er vanuit de begeleiding gewoon gevraagd werd van, goh, ben je er zeker van? En er dus meer van uit werd gegaan van, je kan deze keuze zelf maken. En we, daarin hoef je dan niet heel uitgebreid te begeleid worden. En aan de ene kant is het nog steeds wel zo dat echt het merendeel van de vrouwen die nu ongewenst zwanger raakt, die komt zelf tot een keuze met hun omgeving of partner. Die komen daar zelf uit. Het is een kleine groep vrouwen die er moeite mee heeft en die dus om extra hulp vraagt of een gesprek aangaat met een van de keuzehulpverleners in Nederland. Dus in die zin denk ik wel dat je hoeft vrouwen ook niet onnodig te gaan betuttelen over of ze nou de juiste keuze hebben gemaakt en daar een heel traject aan koppelen. Maar er is wel nu misschien meer aandacht, ook gewoon door de ervaring door de jaren heen, dat we weten dat voor sommige vrouwen het ook gewoon heel lastig is om tot een keuze te komen, dat er daar nu wel veel meer aandacht voor is. En dus ook meer mogelijkheden tot uitgebreidere begeleiding bij het maken van de keuze, die er mogelijk in de jaren 70 of 80 minder was. Maar goed, het kan natuurlijk ook voor u een persoonlijke ervaring zijn, op dat moment met diegene die u daar sprak. Ik weet niet hoe dat toen structureel was ingericht qua begeleiding en hulp op het moment dat een vrouw met een vraag kwam over zwangerschap. Nou, nauwelijks. Ja. Niet. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat gewoon de inzichten die we hebben vergaard sinds intreding van de wet, dat we weten van het is gewoon goed om daar ook wel aandacht voor te hebben. En dat dus wat meer is ingebed nu in de begeleiding. Nou, dat is mooi om te horen. Ja. Oké, bedankt. Dankjewel voor je belletje, Trace. En een fijne dag nog. Oké, ja, u ook. Dankjewel. Dag. Dennis heeft ook een vraag voor je. Goedemorgen, Dennis. Goedemorgen, dame. En Eline was de naam, geloof ik. Zeker. Ja, ik zit zo te denken. Ik denk, gemeenschap doe je met twee mensen. Mm-hmm. De partner van degene die zwanger raakt, waar blijft die in het verhaal? En ik heb wel een beetje moeite met het duur eigenlijk. Want volgens mij in het begin van de radio-uitzending had men over Amerika dat volgens mij van 10 weken of zo, dat het dan mag en na die tijd niet meer. Want dan is het sprake van een kloppend hartje. Nou, 22 weken, 24 weken, dan is zo'n vruchtje is toch echt wel al een zichtbaar iets. Dus daar zit ik een beetje mee in dubio. Dus als mensen op jonge leeftijd daar goede voorlichting over is, van luisteren als ze gemeenschap hebben. En dat begint volgens mij in Nederland al heel jong. Er zijn wel bepaalde risico's, maar dat doe je met z'n tweeën. Hoe zit dat? Hoe is dat proces? Of is dat recht alleen voor de vrouw? Ja, dat is een hele goede vraag. Uiteindelijk is het zo dat de vrouw beslist over haar lichaam. En de zwangerschap is in haar lichaam. Dus de uiteindelijke keuze is van haar. Maar het is natuurlijk zo dat vrouwen die keuze niet alleen maken. Want dat geven ze ook aan, dat 93% van de vrouwen die een keuze maakt over een ongewenste zwangerschap, betrekt daar anderen bij. En dat is vaak haar partner of vrienden of ouders, of in ieder geval mensen die dicht bij haar staan. Daarin merk je dat de partner zeker betrokken is. Alleen op het moment dat er een verschil van mening is over de gewenste keuze, dan is uiteindelijk de vrouw degene die de keuze maakt. Dus de man is wel betrokken, maar heeft uiteindelijk niet de doorslaggevende in de keuze die gemaakt wordt. Dat is echt aan de vrouw. En ja, daarom is het ook gewoon heel belangrijk dat dat is ook zeg maar in de begeleiding die wordt geboden rondom keuzehulp en ook ja, voor de keuze voor abortus, dat eigenlijk waar mogelijk altijd de partner ook wordt betrokken en ook wordt gekeken van hoe denkt hij daarover. Want uiteindelijk ben je ook samen en wil je ook graag samen weer door. Ja. Vaak in de gevallen dat je al echt een stel bent. Dus dan is het ook belangrijk om daar dan ook ja, samen in dat besluitvormingsproces aan te gaan. Dus de ja, man wordt zeker betrokken. Ja, ja. Ja, maar ook om bijvoorbeeld, je hebt daarover vertellen, maar ik kan me voorstellen als je jong bent, dat, dat lust, want dat volgens mij was de bedenkperiode, en misschien jullie het erover hadden, dat is een beetje betikkelend voor de vrouwen. Maar de meeste mannen die denken niet altijd met hun hersens natuurlijk. Vrouwen zijn wat slimmer. Nou, vergeet me mannen die allemaal luisteren, maar in ieder geval, dat is een feit. En ja, dan denk ik ook van ja, die periode is dan wel belangrijk, omdat heel veel mannen emotioneel gezien, emoties en andere gevoelskwestie dan lust natuurlijk. En ja, ik heb er wel een dingetje mee met betrekking tot de gelijkheid. En als het op jonge leeftijd goed wordt uitgelegd, van luister, jullie hebben seks met elkaar en er kan een vrucht uit ontstaan. Dus ik denk dat die bewustwording bij jongeren ook nog niet zo aanwezig is. Want dan is het gewoon van, ja, we moeten ervaring op doen. En je had het over veilig seks. En ja, soms ben ik in Nederland hier, maar ja, dat is een persoonlijk iets, dat die seks wel een beetje vroeg wordt losgelaten. Heeft ook met mijn cultuur te maken natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, dit is wel een voor mij nog altijd een heilig ding. En dat gaat in samenspraak met. En ik denk dat heel veel abortus ook kunnen voorkomen als die voorlichting wat beter en wat breder vanuit de jeugd, zeg maar, plaatsvindt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar mijn vraag is beantwoord met betrekking tot het partnerschap. Dus die wordt wel meegenomen. Ja, ik zou er nog wel op willen ingaan wat je zegt met betrekking tot jongeren. Want in Nederland is het zo dat de leeftijd voor de... dat jongeren voor het eerst seks hebben, is relatief hoog in Nederland. Volgens mij ligt dat rond de 17, 18. Oh. Ja, dus in die zin en ook qua voorlichting gaat het eigenlijk wel heel erg goed met de jongeren in Nederland. Oh, dat ik hoor het van 14, 15 zelfs dat mensen... ja, maar dat is dus echt wel uitzonderlijk. Want de gemiddelde leeftijd ligt dus echt wel eind tienerjaren. Dus, in die zin merk je ook wel dat jongeren echt wel verstandig kiezen over seks en... wanneer en ook over het algemeen wel serieus zijn in het gebruik van anticonceptiemiddelen, verboedsmiddelen. Mm-hmm. En er was nog een ander punt en die ben ik nu even vergeten waar ik op in wilde gaan. Maar daar kom ik misschien later nog op terug. Oké, nou in ieder geval mijn vraag is beantwoord. Ik wens jullie een fijne show en iedereen een fijne dag toegewenst. Jij dank voor je bijdrage en een fijne dag nog. Doei. Ik krijg vragen via de app en ik krijg ook heel veel kritiek op de app. Of eigenlijk gewoon scheldpartijen in de app. Krijg je daar veel mee te maken? Nou ja, ik zelf persoonlijk niet. In de zin van, ja, ik werk niet in een kliniek. Of heb dus wat minder direct te maken met ja, die hele discussie. Maar ja, we merken wel dat... Kijk, ja, mensen hebben gewoon een idee over wanneer iets leven is met betrekking tot een zwangerschap. Ja. En daar kunnen mensen gewoon heel fel in zijn, ja. En is er ruimte voor dialoog? Want als ik zie wat er nu wordt geappt en er wordt gezegd, je bent een moordenaar. Ze zeggen hoe een voet dus uit elkaar wordt getrokken. Mm-hmm. Ja, er wordt gescholden. Dan heb ik niet het gevoel als tegenstander, zeg maar, dat ik dan denk, nou weet je wat, ik ga even de dialoog met jullie aan. Nee, dat is ook best wel lastig, omdat je gewoon hele ja, uiteenlopende standpunten hebt. Kijk, in een debat probeer je elkaar vaak te overtuigen van jouw standpunt met goede argumenten. Ja. En dat is hier gewoon, ja, daar is eigenlijk geen sprake van. Want, ja. Het is heel zwart-wit, hè? Er is geen middenweg. Het is heel zwart-wit. Nou ja, in die zin, kijk. Kijk, het feit dat ik ervoor sta dat vrouwen zelf een keuze hebben. Dat kunnen alle keuzes zijn. Ja. Dus zeg maar, het is niet zo dat we doordat er abortus is, mogelijk is dat we dan vrouwen aanraden om dat te gaan doen. Nee, maar het is wel belangrijk voor een vrouw om te kunnen kiezen over hoe je verder je leven wil leiden en wat bij jou past. Dat je keuzeopties hebt. En dan is het goed dat er en ook een optie is dat je de zwangerschap kan afbreken. En dat betekent niet dat je dan, dat iedereen dan automatisch voor die optie kiest. Dat vrouwen daar gewoon heel goed over nadenken. En kijk, ik kan me voorstellen dat het dat er ook wel heel veel wilde ideeën zijn over hoe een abortus precies plaatsvindt. En ik ben geen medisch specialist, dus ik kan daar verder ook niks over zeggen. Maar ik weet wel dat, dat 85% van de zwangerschappen die wordt afgebroken binnen 12 weken. Dus dan is er, dan is het in ieder geval de vrucht nog niet een heel ver gegroeid. Het is gewoon lastig en ik denk dat het vooral wat wij vanuit VIOM heel erg proberen is van hè, je mag je mening daarover hebben, je mag tegen abortus zijn, je mag voor abortus zijn. Dat mag er allemaal op tafel liggen. Alleen het is gewoon lastig op het moment dat jij iemand anders gaat overtuigen van hoe jij daarin staat. Dat is gewoon onwenselijk. Zeg maar, voor de mensen die tegen abortus zijn, ga ik er ook niet van overtuigen dat hun standpunt niet klopt. Dus dat is. Het zou fijn zijn als er meer respect zou zijn van er zijn gewoon verschillen in hoe je daar naar kijkt. Alleen ja, het is gewoon lastig omdat mensen zo overtuigd zijn dat ze dan toch heel graag willen dat mensen het ook op hun manier gaan zien. Hoe ga je ermee om als iemand zo stellig op je afstapt met zijn of haar overtuigingen waar je het niet mee eens bent? En het kan twee kanten op gaan. Dus of iemand die stellig voor is en iemand die stellig tegen is. Hoe ga je toch het gesprek met elkaar aan op dit gebied? Ik denk dat je vragen kan stellen. Wat maakt dat iemand die overtuiging heeft? Dat je daarnaar kan luisteren. Maar dat je verder ook, ik denk, moet benoemen van ja, wij kijken daar gewoon anders naar. En dat oké is. En dus in die zin is het een beetje een rare vergelijking. Maar je hebt natuurlijk nu vanuit corona heb je ook dit soort discussies dat mensen een bepaald standpunt hebben. En dus gewoon heel moeilijk om, als het heel zwart-wit is, om daarin een middenweg te vinden. En misschien hoeft dat ook niet, want iedereen mag daarin zijn eigen mening hebben en zijn eigen standpunt. Ja. Maar het gaat denk ik vooral over meer om respect. Of ook om te kunnen erkennen, nou, je hebt een ander standpunt dan ik. Maar dat maakt jou niet een slecht mens of iets. Dus dat je vooral ook daarin probeert respect te hebben dat mensen anders zijn. En er is ook een groot verschil tussen er mening over hebben over abortus of over ongewenste zwangerschap en het ook daadwerkelijk meemaken. Want er zijn heel veel vrouwen, geen enkele vrouw die bedenkt of verwacht, ik raak ongewenst zwanger en ik kom voor zo'n ingewikkelde keuze te staan. Er zijn ook veel vrouwen die zeggen van ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken of nooit gedacht dat ik voor abortus zou kiezen of juist nooit gedacht dat ik ervoor zou kiezen om de zwangerschap uit te dragen en het voor het kindje te gaan zorgen. Dus in die zin denk ik dat je pas weet wat je er echt van vindt of voelt op het moment dat je voor die keuze staat en die ervaring hebt. Dus in die zin zou ik toch een beroep doen op mensen om wel ook elkaar als mens te blijven zien en ook oog te hebben. Gewoon dat het gewoon een hele ingewikkelde situatie is waar niemand voor wil staan. Of vraagstuk. En dat je daar respect dan voor kan hebben dat ieder daar dan zijn keuze in maakt. Helder verhaal. Dank je wel dat je hier was. Eline Dalmijn van VIOM. Mocht je zelf nog vragen hebben of terecht willen of hulp willen, dan kun je bij VIOM terecht. En dat kan zowel telefonisch als via de website, hè? Ja. Duidelijk. Dank je wel dat je hier was. En jij bedankt voor het luisteren. We hebben het afgelopen 2 uur gehad over het coronapas en over ongewenst zwangerschap. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je meer van onze show zien, dan kan je even terugkijken op Facebook of op Instagram. En je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Morgen zit Mai hier weer gewoon om 4 uur voor je klaar. En vrijdag ben ik er weer. En vanaf dan ben ik er ook weer gewoon elke vrijdag. Dus de zomervakantieperikelen zijn dan echt voorbij. Zometeen hoor je het NOS Radio 1 Journaal en ik wens je nog een hele fijne dag. Tot vrijdag. NPO Radio 1. 6 uur.